105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Dönüş ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Alican Deniz adına ve yayın sorumlumuz Muhalla Pişkin adına hepinize hoş geldiniz diyorum programımıza. Hoş geldiniz efendim sizler de. Teşekkürler Ege. Hoş bulduk. Çipil gözlerine ve sana hoş bulduk demek istiyorum. Çok teşekkürler. Çipil gözlerin biraz sinemada içim geçti. Sinemada uyuyan adam mı oldun? Benim yeni babam... bir kavram soktuk bu arada hayatımıza. Sinemada uyuyan adam. Zamanında Top Gun götürmüştü beni. O Top Gun'ın Top Gun olduğu zamanlarda ben sinemaya yalnız... Top Gun'ın Top Gun olduğu zaman değil. Top Gun'ın vizyonda olduğu zaman. İşte ama vizyondayken Top Gun Top Gun'dı. Öyle bir durumda. Sonra... Zaten filmler gündemdeyken vizyona giriyorlardı. Yani. Bir Braveheart farklıydı. Braveheart evet. Yalnız Braveheart da Braveheart'mış. Dün gene televizyonda vardı. Evet, ben bir gündüz bir Braveheart coşkusu yaşadım. Kitlenip kaldım ve hiçbir şey hatırlamıyormuşum ben filmle ilgili. Mesela o Bruce vardı ya. Top sakallı. Ha top, ay. Genç yaşındayım. Dünyada ilk top sakal bırakan adam. Bir o, bir de o uzun bacaklı. Yo mesela bizim Braveheart'a, William Wallace'a ihanet edenin o kadar net ortaya çıktığını falan hatırlamıyordum ben. Miğferi çıkarınca. Aa tabii canım. Aa, o sahneyi falan unutmuşum ben mesela. Kaç kere seyrettin Braveheart'ı? Braveheart'ı bir kere baştan sona seyrettim. Ondan sonra Braveheart'ın işte o meşhur savaş sahnesi vardır ya. Dur. Kur diye atları hani böyle şeyler şişlermişler. Onu nasıl keşfettiğini biliyor musun? Nasıl? Yemek yiyorlar. İşte zırhlı şövalyeler gelecekler ya, işte hiçbir ordu onlara karşı gelemez falan. Yemek yiyorlar ormanda. Şöyle bir ağaçlara bakıyor. Çok güzel bir acaba şey kavak işine mi girsek? Vallahi hakikaten kavak gibi de ağaçlar var. Çok güzel kavak işine giriyoruz beyler diyor. Ve zaten ondan sonra İskoçya'nın bayağı bir önü açılıyor. Kavak ve etekle ve gaydacılıkla işi kotarıyorlar. Ben hakikaten savaş sahnelerini tekrar tekrar seyredebilirim öyle. Bir zamanlar bir böyle bir eğlence yerine hani... bar, disco arası bir yere gitmiştim. Gecenin bir yerinde böyle perdeler indi. Ondan sonra bir elektronik müzik eşliğinde Braveheart'ın savaş sahnesini seyrettirdiler. Ama bütün okların atılışı falan filan hepsi müziğe uydurulmuştu yani. Böyle klip gibi. O zaman da hastası olmuştu. Belki acaba böyle tematik bir gece falan mıydı? Parti. Yok, ara ara yapıyorlarmış onu. Bazı filmlerin dövüş sahnelerini kullanıyorlarmış öyle. Benim böyle seve seve izleyeceğim bazı şeyler var. Mesela Yüzüklerin Efendisi 2. Zamanlama çok önemli yalnız. Bak şimdi o listeye geçmeden önce bir zamanlama yapmak lazım. Mesela ben her adli yılın açılışında ve kapanışında birer hukuk filmi seyrederim. Mesela. Çok güzel mantıkmış bu. Tabii yani o zamanlamayı iyi kurmak lazım. Hiç kur. Bize. Yani onun dışında mesela Braveheart'ı, Titanic mesela. Abi eğer sen hukuk filmi deniz... olarak neyi seyrediyorsun? Aa, o kadar çok var ki. Tabii ki de mesela, aklımıza gelen. Mesela Runaway Jury. Bak onun dışında Devil's Advocate dediğim şeytanın avukatı. Devil's şeytanın avukatı diye geçer. Ya daha birçok hukuk filmi mahkemede geçen hiçbir şey bulamadın. Ellie McBeal'leri izle yeniden. Otur onları izle salonda geçen bölümlerini. O yüzden bulursun. Ama böyle oturtamadığın bazı filmler var. Yani mesela o işte Matrix serisi. Benim ondan mesela Matrix'i bir kere izledim baştan sona üçleme olarak. Bir daha da hayatımın ne döneminde tekrar Matrix izleyeyim diye bir yere koyamadığım için bulamadım. Mesela Rocky. Her böyle bir zafer anında, böyle bir milli maçların sonrasında veya işte Galatasaray maçlarının böyle zaferlerinin sonrasında bir böyle seriyi 5 seri tık tık tık, tık tık tık tık arka arkaya dizeceksin. Mesela Rambo'yu ne zaman seyrediyorsun? Rambo'yu en son 1 Mart tezkeresinde izlemiştim. O daha gündeme gelmeden izlemiştim. Ondan sonra bir daha şey yapmadım. İzleme fırsatım şöyle olmadı. Söyleyeyim. Matrix'i ikincisini 20 defa izlemişimdir. Ama işte zamanlama nasıl olacak? Yani hayatın her hangi gün dönemine getiriyorsun onu? Her gün. O Matrix 3 öncesinde her gün izledim. Ben şimdi hiç o zaman öyle iki film hakkın var. Hayatta. Her gün izleyebileceğin. Herhangi bir zamandan bağımsız. Yo, şimdi Matrix'i o dönem her gün izledim. Sonra bazı sorular vardı. Onları çözmeye çalışıyordum. Filmi izleyip özellikle de şeyle konuştuğu sahneyi, ne derler, mimar çıkıyordu ya sonunda. İyi giyimli bir beyefendi çıkıyor. Evet. Matrix belleydi. Arkitekt denen. O konuşmadan bazı şifreler çıkarmaya çalışıyordum Matrix ile ilgili. Benim zaten internette teori okumaya girişim Matrix'de olmuştur. Maalesef biliyorum Ege'ciğim, maalesef. Ondan sonra işte arkasından Lost geldi falan. Matrix dönemimde Bülge benden rahatsız oluyordu. Yani mesela şey olur ya, yatılacak mesela, karı koca yatacaksın. Ondan sonra aha dur şu çamaşırlar asılacaktı falan dediği anda ben Matrix koyuyordum. Evet, onu seyrediyordum. Şu son sahneyi bir daha seyredeyim falan diye. Ve o filmin özellikle araba takip sahnesi. Tırların üstünde. Tırların üstünde. Şu ikizlerin takip ettiği mi? İkizler evet, mi? İkizler. İkizler, aa, ikizler de vardı. Tabii, doğru da. Şey saçlı o ikizler vardı ya. Esas olarak işte şey Trinity'nin trafik. Bu arada Trinity onun için gerçekten de ileri sürücülük kursuna gitmiş. Demir Bükey'den almış diyorlar o dersleri. Ondan sonra ve de Neo'nun şeyle dövüştüğü sahne. Ne derler? Anderson'la mı? Agent Smith'le güzel bir dövüştüğü sahne vardı. Bir de şeyle dövüştüğü sahne. Agent vardı. Smith dövüyordu onu değil mi? Agent Smith. Bir de döver. Bir de dövüyor, dövüyor. Metroda? Dövüyor. Üçte de dövüyor. Fena dövüyor. Demirtepe durağına benzeyen bir metro durağında ben Agent Smith'in çok affedersiniz ağzını burnunu kırdığını biliyorum. Ben sana söyleyeyim. Neo'nun. Demirtepe mi? İvedik mi? Yok, hayır, Demirtepe diye biliyorum. Demirtepe'den kültür merkezine kadar döve döve götürdüm diyor. Öyle bir açık konuşması var yani filmin bir noktasında. Yani eğer Agent Smith kültür merkezi diyorsa ben öyle virüse yani. Öyle virüse can kurban. Bu arada Agent Smith'i adam gibi dövdüğü şey yok Neo'nun. Bir de dövmedi. Dayağı yedi yedi bir de hop diye içine atladı. Bir de kahinin evinin arkasında meydan dayağı attıkları bir sahne var Neo'ya. Hep birlikte oluyorlar da. Kahinin evinin arkasında meydan var ya. Ben kahinin evini değil. Neresiydi? Bankta buluşuyorlar. Bankta buluştuk. Sonra tabii. Meydan dayağı atıyorlar. Meydan. Orada da kaçıyor. Orada kaçıyor değil mi? Orada zıplıyor. Ha, yere kaçıyor. Tekmeyi depiyor. Oradan zıplayıp gidiyordu. Ondan sonra bir şey dedi. Bir de üçüncü de dayak yiyor. Ya bu adam dayak yiye yiye nasıl şey oldu ya? Ağzını burnunu jön oldu. Agent Smith. Ama yani onu yok etmesi bir şekilde Matrix'in sonunu getiriyor. Ama döverek yok etmiyor. Bence sağlam bir odunla modunla. Hiç dövemedi ama. Hiç dövemedi. Evet. Tamam, yani biraz da ben ama o Matrix'teki gerçekliği biraz da onda buluyorum. Yani süper kahramanın birazcık bence kırılgan olması lazım. Yani böyle hiçbir şeyden etkilenmeyen. Ağzının burnunun kırılması anlamında mı? Tabii tabii böyle yani kişilik o biraz kaçan bir adam olması lazım. E kaçtı zaten. İşte tam doğru söylüyorum. Yani ha. Formül doğru onu söylemeye çalışıyorum. Yani tamam sırtıyla bir şekilde duvarları vurup Neo'yu duvarlara vurup metro duraklarını yerle bir ettiğini biliyoruz. Aman hepsi alçıpan mı zaten? Şey müteahhitten falan sonra bayağı bir davacı olmuşlar. Yani zaten biz tabii Demirtepe diyoruz, kültür merkezi diyoruz ama yani onların hepsi bunu da biliyoruz ki metafor. Tamamen Matrix. There is no Demirtepe. Metro. diyebiliriz. Yeni bir şey olarak. O yüzden Matrix'i ben bir yere koyamıyorum. Matrix'i çok seyrettiğim film. Peki ben 2'den ya da şimdi benim elimde 3 mü var 2 mi var tam bilmiyorum da öyle bodoslama seyretsem zevk alır mıyım? 3'te bodoslama seyredeceğin yerleri söyleyeyim. Ben 3'ü çok az seyrettim. 3 zaten tam anlamıyla hayal kırıklığıydı. Ben 3'te seninle beraber sinemada seyrettiğimiz ve genç evet. Arkadaşlarımızı benim şey yaptım. Boğazladın. Ondan ben tamam. Boğazlamadım canım. Sen de bizi şey yapma. Boğazla ya. Genç düşmanı. Değil de uyardım. Şey güzeldi. 3'te yavaş yavaş tepeyi deliyor ya makineler. Ha. Orası güzel bir sahne. Hı. Orayı seyredeceksin yani. Hakikaten orada atılan merminin haddi hesabı yok. Gene çok sevdiğim sahne Heat'teki banka soygunu. Ha evet. Yani o bir 10-15 dakika sadece evet. Şey makine tüfek sesi duyuluyor ya. Hmm. Heat ama çok güzel film zaten. Heat'i böyle Heat'i de bak mesela bir yere böyle bir zamanlama şey yapmadan dönüp seyredebileceğim. Mesela orada da çok atılıyor mu mermi? Heat çok iş yapmamış bir film. Yani Robert De Niro ile Al Pacino. Al Pacino'yu bir araya getirmesine rağmen şöyle eleştirmenlerin birleştiği konu bu kadar iki dev oyuncuyu bir araya getiriyorsun ve aynı karede gösteremiyorsun film boyunca. O yüzden böyle film içinde bunların bir şeyinin ne derler yan yana görünmesi için böyle bir kafe sahnesi var ya bir garip bir sahne. Hmm. Ben seni yakalayacağım ama olsun ben de soyacağım yakalayamam falan gibi bir konuşmaları var. Yani o biraz sırf o hissi vermek için bütün film boyunca bunlar bir yan yana olsalar. 2-3 defa bunlar dövüşseler ama yani yaş baş tabii müsait değil ona da. Heat çok güzel filmdi. Hakikaten çok güzel. Özellikle o kadının pencereden şöyle hafifçe get diyordu ya. Evet, Paul Kilmer'a evet. Karısı. Evet. Get derken yürü get. Hani işine gider gibi şey, mi? Evde tuzak kurmuşlar Paul Kilmer'a. Polisler bekliyorlar. Kadın pencereye yaklaşıyor. Walt Kilmer geliyor, tepeye bakıyor. Gelen mi diyor. Kadın get diyor. Ondan sonra da... Azerbaycan televizyonundan alıntı yaptığımız için böyle şeyler olabiliyor sevgili izleyiciler. Orası hakikaten hüzünlü filmdi. Ondan sonra Lebowski'yi ben mesela. Hakikaten güle güle her seferinde sevdim. Film, evet. Komedi filmlerini ayrı yere koymak lazım ama. Yani komedi filmlerini ayrı yere koymak lazım. Romantik komedileri de ayrı yere koyuyorum. Bak mesela bu yılbaşı filmleri diye tabir ettiğimiz işte... Onları kar, ne zaman seyrediyorsun? Kar yağdığı zaman işte. Kar yağar yağmaz hemen biz de her sene geleneksel olarak bir Love Actually, Aşk Her Yerde diye çeviriyoruz. Şu eldivenli film hangisiydi? Eldivenli derken Fahir? Ya gidiyorlar işte tek eldiven kalmış da eldiveni alıyor. Sonra diyor ki işte bir tane kız... şey diyor, o kadarını hani, bilemeyeceğim. Hani şey diyor, asansöre binelim kaçıncı katta şey yapacağız falan diye bir aksilikler oluyor, kaybediyorlar. Serendipity. Serendipity. O da güzel film. O da güzeldir. Onu da severim ben. O da güzel bir film. Yani böyle o kış filmleri biraz daha böyle kar yağdığı zaman, kar yağdıktan sonra böyle her taraf beyazken. Yani böyle gibi. Gündüz gözüyle seyredecek şey oluyor. Hakikaten dün televizyonu açıp da vay be Braveheart coşkusunu şöyle bir gündüz gözüyle yaşayayım diye. Ama bir noktadan sonra uyumuşsun. Şimdi mesela böyle... çok uzunmuş o film. Hakikaten çok, çok uzunmuş. Bir de aslında düşününce filmin o uzun bacağın yönettiği savaş var ya. Evet. Bunlar beceremiyor diye geliyor bu arada diğer beyler. İhanet ediyorlar. Verim olursa ondan sonra şey sahnesi var orada da mesela. Ben bazı lafları duyulması için ok atmayın ok atmayın adamları gönderin oklar para ediyor falan diye böyle bir şey var. Kralın artık kötülüğünün iyice altını çizelim diye. O yenilgiden sonra zaten film aşağı gidiyor. Bir dönüyor uykularında diğer ihanet edenleri haklıyor. Gerisi yakalanmıyor. Atla yatak odasına giren ilk adam. Hakikaten atla yatak odasına giriyor ya. Ya arkadaşım hakikaten böyle, onda da bir... Biraz yüksek de bir yer o anladığım kadarıyla. Merdiven de çıkmış oluyor. Tabii tabii canım. Ondan sonra da atla pencereden atlıyordu hakikaten de. Ama ara ara dönüp dönüp böyle sinema tarihimize altın harflerle yazılmış filmleri bir, yani sinema tarihinde demeyeyim de Türk sinema tarihinde, Türk sinemalarında bu kadar oynayan başka film olmadığı için dönüp dönüp izlemek lazım. Denk gelince gündüzliğin kaçırmayacaksın. Aa, aklıma çok güzel fikir geldi. Gerçi bu eskiden beri olan bir fikirdi de. Yani best of kasetler yapardık eskiden, her albümden en güzel şarkılar. Hı-hı. Slow 99 Hı-hı. falan gibi. O zaman korsanın olmadığı dönemlerde. İkili teyplerin evet, olduğu dönemlerde. Evet. Şimdi acaba filmlerin en güzel sahneleri diye böyle kendime bir DVD mi yapsam? Mesela Yüzüklerin Efendisi'ndeki kale kuşatması. O arada... 2 mi 3 mü? Ben 2'yi biraz daha tercih ederim. Evet. Ama kale büyük savaş var. 3 aslında. İki yok kule. 2'de de ha, iki kale kule, var. İki, tamam tamam. İkincisi şeyde var. Ne derler? 3'üncüde araya Frodo giriyor ya. Hmm. O Frodo'nun de yanındaki adamın şaşkınlığında ben katlanamıyorum. Frodo seni kurtaracağım. Orada binlerce kişi binlerce kişiyle boğuşurken arada bir tane pıtı pıtı pıtı diye koşan adamı seyrediyorsun. Neydi o Frodo'nun arkadaşının adı? Sam mı? Sen. Vallahi Oktay ne güzel söyledin. Sam. Frodo'nun ilk ismi mi? Uyuz Sam. Yok hayır. Frodo olur mu? Uyuz diyorsunuz ama ben yüzüğü taşıyamazsam seni taşırım Frodo deyip sırtına alıp yarın kenarına yar mı? Yaklaşık. Benim orada en sevdiğim... senedir kullanmadığım bir kelimeyi telaffuz et. O alevlerin uçurumun kenarına geliyordu ya, götürüyordu uçurumun kenarına. Ben şeyin hastalıklı haline bayılıyordum hakikaten. Gollum mu? Gollum. Gollum. Gollum. Gollum. Bir de ondan sonra kendi kendine konuşuyor ya, bir ikili karakteri var. Ama efendimiz falan diye böyle sonra böyle birden psikopata bağlıyor. Gerçekten en sevdiğim, sırf onun için seyrediyordum ben. Zaten yürüyüşü falan bana son derece sempatik geliyordu. Yani o tabii güzel bir şey olmayabilir hayal ettiğin kadarıyla. Her filmin böyle önemli güzel sahnelerini alıp arka arkaya şey yapmak çok böyle güzel istediğin etkiyi yaratmayabilir. Savaş sahneleri şey yap mesela. Mesela biz onu savaş zaman... sahnelerini yapacaksın ya. Ispartalıları yap. Aa bak Ispartalılar. Doğru. Çok güzeldi. Sparta Prag mı yani? Aynen öyle. Oradan da alınacak şeyler. Oradan çok. Mesela karate filmlerinden. Şimdi bu arada biz toplum olarak şu anda bizi dinleyen özellikle erkek dinleyicilerimiz, yaşı 3 aşağı 5 yukarı biz de 30 üstü olanlar dinleyicilerimiz şeyin eksikliğini hissediyorlar mı hayatlarında? Video döneminde herkes bir 3-5 defa kan sporu, Bloodsport diye geçen o Van Damme filmini seyretmiştir. Ben onu sinemada seyrettim. Alkış kıyamet içerisinde. 20 yıldır Van Damme filmi seyretmiyorum. Aa, geçen gün televizyonda. Kan sporu var mıydı? Kan sporu yoktu önce. Da. Kan sporu seyretmiyoruz. Kan bir zamanlar. Kan sporu vardı 2 gün önce. Ciddi misin? Evet. Evet. Okan Aldık'ı kan sporuydu. Seyretmeyeli 20 yıl oldu. Bir zamanlar videocuya gidiyorduk işte böyle bakıyorduk kasetleri falan. Gene biz kan sporunu aldık. Dönelim. Şu anda acaba karate filmleri var mı da biz mi ilgilenmediğimiz yok. İçin bilmiyoruz? Yoksa yani böyle bir niye canım her film tipi yine üretiliyor şu anda da. Hayır, yani öyle bir saf karate şey filmi aktarıyor. Diye bir şey kalmadı. Yani Jet Li vardı işte en son çıkan. En güzeli mesela ama şey. Ama onlar çok popüler. Yani mesela hatta video döneminde de ben Jean-Claude Van Damme'ın işte kan sporunun dünyada o kadar popüler olduğunu zannetmiyorum. Yani Türkiye'de belki çok popülerdi. Biz işte birkaç kere izledik arka arkaya. Her cuma günü mesela takılırdı tekrar o video. Kaset videoya takılırdı. İzlenirdi de dünya üzerinde o kadar yaygın mıydı? O kadar popüler miydi? Çok emin değilim. Gençler hep o zaman Van Damme'ciydi. Dünya üzerinde. Dünya üzerinde de. Hatta işte biraz daha eski nesil şeydi. Onlar Chuck Norris'ciydi. Chuck Norris Van Damme'ı şey yapıyorlardı işte karşılaştırıyorlardı ve şey Van Damme'a çok fazla itibar etmiyorlardı işte biraz hani Van Damme o zaman gençlik zamanları şimdi Van Damme dediğin adam Van Damme de Van Damme'ın Van Damme diyelim tabii çünkü öyle tanınıyor tıpkı Bruce Lee gibi Van Damme gibi aslında esas Bruce Lee ile başlar canım Van Damme neredeyse herkes 55 yaşında 60 yaşına geldi Van Damme şu anda mı tabii Jet Li en son çıkan genç karateci Jet Li dedikleri de 45-50 yaşında yani şey yıldız karateciler her zaman var ya işte bu mesela Bruce Lee gerçekten rahmetli Bruce Lee gibi. Bunların özelliği şey yani iyi karateci olmalarının yanı sıra yakışıklı da adamlar. Ama rahmetli Bruce Lee iyi de karateciymiş. İyi karateciydi. İyi kendi tekniği de varmış yani. Karateci değil. Şimdi bilen biliyor onun kendine has tekniği de var. Neydi karate değil. Kung fu. Kung fu da yani birçok şeyin dövüş sanatlarında hakim dinleyicimiz varsa bizi aslında arasın. Yok yok. Jiu-jitsu. Birçok şeyin ne derler? Harmanlanmış abi. Evet. Evet yani. Do değil mi yani? Birçok 444-2406 telefonumuz beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Anlaşılmaz bir sebepten dövüş sanatlarına girdik. Dövüş sanatlarına hakim dinleyicilerimiz varsa lütfen bizle paylaşsınlar. Nasıl giriliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü aynı hikayeleri bir kez daha Fahir'den dinlemek istemiyoruz. Çünkü her alanda çalışmaları olduğu gibi dövüş sanatlarına da girişti. Kim son değil, Anson Ken falan diyecek birazdan. Hayır canım, Börşatakan karate de o dedim yani. Yani bu. O kadar çok var ki. Şimdi dinleyicilerimize rica ettik. Sevgili dinleyicilerimiz bir arayın da bizi bir bilgilendirin. Bruce Lee tam olarak neciydi? Ben en son bahar şenliğinde, ODTÜ bahar şenliğinde şöyle bir standların arasında gezerken Bruce Lee tişörtü mü gördün? Yok, bir stand gördüm. İşte bir topluluk ODTÜ'de. ODTÜ Bruce Lee topluluğu mu? Sayokan. Bir savunma sanatıdır diye böyle bir şey ve işte büyük ne denir o panolara işte şeylerini asmışlar ne yaptıklarını ne ettiklerini orada da işte genç gönüllü arkadaşlar vardı. Shaolin her saldırı değil bilakis savunma sanatıdır. Savunma sanatıdır diye böyle bir şey. Her işte hareketin Türkçesi öz Türkçesi bir şekilde ifade edilmiş. Böyle Türk eski dövüş sanatı mıydı evet, Shaolin? Dövüş, evet çok eski bir Türk dövüş sanatıymış. Yanındaki arkadaşlardan bir tanesi şey dedi. Orta Asya'dan yani sizin dedi Orta Asya'dan mı dedi. Öyle demeyelim yalnız dedi. O gönüllü arkadaş. Öyle deyince ben yavaş yavaş Ceren'in yanından uzaklaştım. Çünkü ne olur ne olmaz Ceren'e bir şey yapamaz da beni bir şey görür. Niye ne biçim konuş? Biraz da irice bir arkadaştı o. Hı-hı. Savunma falan ama ne bileyim o Orta Asya ifadesini saldırı olarak aldı olarak alır acaba diye korktum. Seni savuna savuna dövebilirdi yani. Devamını çok şey yapmadım açıkçası. Dinlemedim ama çok fazla var. Yani. Şey diye de açıklar yani. Ben bu arkadaşın ağzını burnunu kırarken tamamen kendimi savunuyorum. Ben de şey derdim o sırada. Zaten kahraman dediğim biraz kırılgan olmalı. Kırın efendim ağzımı burnumu. Bu arada Sam konusunda Murat Gürdal Akkoç şöyle yazmış. Frodo'yu Shiloh paketlediği zaman yüzüğü tam bir gün artı 10 dakika Sam taşımıştır. Vefakardır, saygılıdır. Frodo yüzüğü geri isteyince çok az tereddüt edip geri vermiştir. Halk istediği için geri dönüp şairle belediye başkanlığı yapmıştır. Artı ömrünün sonunda elf gemisiyle ak kıyılara kabul edilmiştir diyor. Yüzüklerin Efendisi'ndeki en delikanlı adamdır diye de burada eklemiş. Vallahi Gürdal Bey söylediyse beraber bir solo sohbetler olarak kabul etmek zorundayız. Kabul ediyoruz. Ya mecburen de yani. Yalnız hakikaten çok da sevin bir adam değil. Yani uyuz. Açık söylemek yani uyuzu ben kötü anlamadım. Yani kişilik hayır, olarak uyuz. Frodo ile beraber olan bir insanın zaten yan yana uyuz olmaması gibi bir şey yok. Frodo'ya ben daha ilk gördüğümde kanım kaynamadı. Elektriğimiz tutmadı. Ben de o hobbitleri sevemedim. Ne yalan söyleyeyim. Hobbitleri mi? Öyle genelleme yapmayacağım. Sana hobbit değil miydi? Sakallı. 50 kişi öldürdüm ben. Hayır, o şeydi. Yo, cüce dwarflar işte onlar. Ha, dwarf'tu. Ha, dwarf. Yani Türk olduğuna dair söylentiler vardı, hatırlıyor musun? Hobbitleri bir kendinden hak ettiklerinden fazla neşeli ve coşku dolu insanlar yapmışlar ya. Ben sevmem. Biz Akdeniz kanı taşıyoruz hobbitler olarak falan dolaşmaları. Pek hoşuma gitmedi işin doğrusu. Yani öyle herhangi bir orta dünya ırkına karşı değilim. Elbette hepsi birlikte orta dünyayı oluşturuyorlar ama hobbitler, yani ne bileyim, bana desen ki hobbit köyünde bir hafta mı, orklarla bir ay mı? Ben hakikaten o orklarla, o yaratıklarla bir ay geçirmeyi tercih ederim. Evet, onlar pis mis ama oldukları gibiler. Pis mis ama yani oldukları gibiler. Bir şeyleri yok yani, hesapları yok. Habire bir şenlik hava, oyun oynayalım, göbek atalım havaları yok. Daha tercih edebilirim gibi geliyor bana. Ha, tamam, biraz tipsizler ama bence huyları tip o. Tip her şey değil, değil yani. Evet, tip her şey değil. Ona bakacak olursan. Elbette ki pırlanta gibi hobbitler yani, var. Bu arada yani şey deseler. Hobbitlerin hepsini, ben eminim o hobbitlerin diyarına gitsek şair mıydı orasında da? Herhalde öyle. Galiba. Oraya gitsek belki hepsine bayılacağız ama filmde bize hobbit diye, esas hobbit budur, kahraman hobbit budur diye gösterdikleri hobbitleri ben sevemem. Ne yalan söyleyeyim. Kahraman hobbit orka karşı. Yani böyle bir kere o Frodo'yu sevemedim. Ne yalan Frodo'nun söyleyeyim. Frodo'nun amcası mıydı o ilk başta? Amcası. Amcasını sevdim. Amcası Emimgil'e gidiyor diyor orada, Emimgil'e gidelim diye. Çok öyle bir hobbit de görmedik aslında. Şimdi amcasının filmi için bu aralar Peter Jackson hazırlık yapıyor. Öyle mi? Tabii. He. Bir de Hobbit şeyi gördük diye film, Hobbit galiba filmi. Ha evet, doğru. Amcasının yüzüğü alış hikayesi, iki bölüm bu arada. Bütün bu maceraya girişin hikayesi. Evet doğru. Bu arada geldi işte esas Yüzüklerin Efendisi. Birinci akla gelen kişi Burak Can'dı, Tolkien. Bizim Hobbit geldi. Oğlum canım, Burak Can Hobbit denmez, Burak Can elf gibi çocuk. Doğru. Zaten yani hakikaten de nereden baksan elf kimdir desen ben Burak Can'ı gösteririm. Bir ara ama şey işte kızları öyle ayırıyor diyor insanlar. Nasıl bir kızdı? Elf gibi bir kızdı. Falan diye böyle insanlar utanmıyor. Ne dediği olur anlaşılmıyordu. Elf gibi de diye. Ha, öyle bir şeyleri de vardı. Elfler en güzel olanlardı ya. Ben ona da bakmam. Yani hani güzellik insanın içinde. Liv Taylor mıydı oradaki? Liv Taylor. Ondan sonra Kate Blanchett de vardı değil mi? Beyaz böyle bir. Ha evet, şey olarak. Kate Blanchett de vardı. O da mı elfti? O da elfti. Baba tarafından elf. Hocam ben nereliyim diye sordum. Elfsin demiş. Bir de şeyler vardı Hobbit. Onları da gördük. İkiz miydi onlar? Charlie. Lost'taki Charlie'nin oynadığı. Tabii. Onunla ikizi miydi diye? İkizi. Doğru. Yok, ikizi. Kardeşi miydi? Kardeş mi? Kuzen mi? Öyle bir şeyler. Ya kardeş ya kuzen gibi. Zaten Hobbitlerin hepsi aile diye geçiyor filmde. Bir onlar vardı. Çok da öyle Hobbit görmedik yani. Bir yaşadıkları yeri gördük birincisinin başında. Galiba ben de çok hakim değilim gerçi ama. Öyle bir. Galiba ama rahatsız olan şeydi, o ayaklarını gösteriyorlardı ya. Bu Hobbit ayağı dedikleri bir ayak var işte hani. Normal boyu. Evet. 40 santim mi 50 santim mi 45 numara 47 numara ayakları var. Bir de affedersiniz çirkin de ayaklar yani öyle. Zarif ayaklar yapmış olsalar ama işte o hobbitleri bitiren şey oldu. Hiç insanlar ısınmadı. İşte cüceden farkı kıllı ayaklarında çok affedersin. Ayakla bir fark koymaya çalışıyor olabilir hobbitler. Yani çünkü ayakları normal olsa zaten, vücutlarına uygun olsa cüce olmaz mı? Evet, doğru söylüyorsun. Cüce olur. Bilmiyorum, kulaklarında öyle görünmeyen bir şeylerinde fark var mı ama öyle bir fark ayakta olmasına ben razıyım yani. Hoşuma da gider açıkçası. Hepsi doğumlarında çilek doğum lekesi taşıyorlarmış. Öyle bir şey var. He. Yani adetten işte çilek var. Alıp böyle omuz başlarına basarmış anneleri. Şimdi aslında şöyle yapılabilir. Her filmden çok beğendiğin sahneleri arka arkaya dizmek yerine mesela bir filmden seçeceksin. Hayır, tema belirleyip 3 film. Mesela bir her hafta bir tema belirle. Bana bir tema belirle. Savaş filmleri. Ama savaş filmleri çok genel. Onu o temayı çıkartma. Mesela bak. Genel olsun canım. Robert Redford mesela. Robert Redford bir tema mıdır? Tabii tema olarak belirleyebilirsin. Ne tip bir film çekiyorsunuz? Bir Robert Redford filmi çekmek istiyorum. Çekmek değil ya. Yani başrol şöyle oyuncum Kıvanç Tatlıtuğ olacak. Evet. Böyle bir şey kaldı. Sen niye evde festival havası estiriyorsun? Benim dediğim bu Avrupa filmleri seyrede basit, hep böyle işte şeyli film yapıyor. Yani ben diyorum ki sana, Yüzüklerin Efendisi ikincisi ne kadardı? 2,5 saat mi? 3 saat mi? İkincisi mesela, mi? Evet, öyle bir şeydi. 3 saatlik filmin en güzel yarım saatinde arada Frodo'nun sıkıcı sahnelerini keserek kuşatma, mancınıklarla kaleye saldırma, aradaki bütün keşbekeş, diğer taraftan işte kralın, kral adayının diğer taraftaki mücadelesini ben sana 20-30 dakikalık bir paket haline getireceğim. Tamam. Sen en başta bır bır konuşmalarla. Tamam öyle yap. Vakit Allah Allah. Sen de şey yapmış gibi oluyorsun. Romanlar var ya, iki parmak üç parmak kalınlığında. Sonra bunu tekrar böyle biraz şey yapıyor. Buraları geliyor. Uğraşmana gerek yok o zaman. Fast forward çıkıyor diye bir şey var o kumandanın üstünde. Oradan değildi. Geç işte ne olacak? Mesela ben bu hareketi yaptığımda neden hep eleştirildim o zaman nokta? Sen ilk defa izlediğin zaman öyle yapıyorsun Fahir. Benim anlayamadığım şey o. İlk defa izlediğim bir şey de öyle izlersen. Benim içime doğuyor zaten. Görünen şey film öyle bir... Kılavuz istemi. Yani öyle bir durumu var. Yani bakıyorsun burada bir numara yok geç. Orada bır bır bır bir şey anlatıyorlar. O kadar konuşmanın içinde bir şey... Enteresan bir laf edecek de ben de onu alacağım da aa bu buymuş diyeceğim. Zaten ilerleyen dakikalarda anlıyorsun onu. Neyi anlıyorsun? Laf. Ha, ne laf ettiğini. Yani. O zaman ne yapacağız şimdi, hafta sonuna mı biz hazırlık yapıyoruz? Biz bunları niye bu noktaya getirdik, ben onu da anlamış değilim. İşte bu içinde bulunduğumuz bugün ayın 18'i. Mayıs. İçinde bulunduğumuz yarın 19 Mayıs Gençlik hangi filmi spor tekrar ha. izleyelim diye aslında. Gençlik filmi olsun yarın madem. Evet, 19 Mayıs gençlik filmleri. Gençlik filmi. Romantik gençlik. Gençlik filmi komedi. Deyince bir dönemin işte biraz böyle Grease de geliyor akla. Yani Grease değil de Hair komedi mı? Gençlik diye geçen bir film şeyi vardı. Hafif açık sahnelerle dolu. Plajda geçen o tip işte yok plajda, üniversitede bilmem ne ineklerin ucu falan gibi o tip filmler aklıma geliyor. Tasvip etmiyorum. İlla gençlik filmi diyorsunuz. Yani sen kasetlerin kavanozdaki adam. Veya bay alkolü takdimimdir. Ne kadar güzel mesajlar var gençler için. Kavanozdaki adamda ne mesaj vardı? Beyninizi başkasının beyniyle değiştirmeyin. Bu mu yani anladın? Evet tabii alana bu kadar güzel bir mesaj olabilir mi? Bir genç hayatın başında bir genç için. Çünkü o şey diye düşünün. Ben beynimi başkasıyla değiştiririm arkadaş falan diye düşünün. Genç tecrübesiz. Ben sana şimdi Oktay. Sen mesela bana ne güzel böyle bir kutu içinde Oktay Demirci seçkisi diye aldığın bazı orijinal filmleri vermiştin. Tamam. Değil mi? Evet. Bir, bu ay bunları seyredeceksin diye 7-8 film böyle bir kutunun içinden evet. çıktı. Bandrollü filmler. Ben onları izleyip sana iade ettim. Tamam. Aynı filmleri sonra bana da verdin. Ne kadar güzel yalnız bir jest bu. Yalnız sen bazılarını getirmedin Fahir. Lütfen onları getirebilirsen. Evet. Şimdi aynı şekilde ben sana sonra da bir seyredimlik olmak kaydıyla filmlerin güzel seyredimlik de değil. Neyse yasal meseleleri şey yapalım da ben sana bir DVD versem. Oktay'cığım en sevdiğin filmlerin en güzel sahnelerini senin için harmanladım desem. Sen koyduğunda mesela havalı şeyler de var. Bazı filmlerin mesela fragmanları çok havalı oluyor. He, o zaman orada olur. Mesela sen, şeyin tamam. güzel havalı bir fragmanla başlıyoruz. Seven'ın fragmanı mesela. Ha, bütün filmleri kadar. Fragman havasında seyrediyor olacaksın. Fragmanını yani. Koy. Ondan sonra fragman dediğim pardon jenerik. Jeneriğini koydum filmi. Seven başlıyor. Tak tak tak. Seven'dan mesela koyulacak sahne yok. Seven çünkü yavaş yavaş gerilimin yükseldiği bir sahne. Şimdi sonunu koysan o gerilim olmadan olmaz. Kutudan adamın kafası, karısının kafası çıkması bir şey değil. Ama belki şey sahnesi olabilir. Yok yok söyleme canım. Belki hakikaten Seven'ı izlememiş olan vardır. İzlememiş olan vardır. Yani elinde kadının kafasının çünkü. Kutudan çıktığını söyledin ya. Hayır telekutu gibi bir yarışmaya giriyor orada Brad Pitt. Ondan sonra diyor ha, ki. Ha o şey Levent Kıcı'nın zamanında tencerenin içinden kafasının çıkması gibi. O tip evet. bir şey. Brad Pitt de zaten telekutu dendiğini duysaydı filmiyle ilgili. Hemen. Spielberg'ün değil de kimin? Yok canım. Olur mu? Çok Ege'cim, meşhur bir adam. Bir borcunu hemen şey yap. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Bu arada özür dilemek beni küçültmez bile kis büyütür. Ya Seven kimin de çok şu anda bak şey oldu. Karanlık filmleri. Çok havalı bir yönetmen var ya. Onun... David Lynch mi? Değil canım Lynch şey, değil. Seven. Seven'ı çekti sonra tamam, gene. Tamam sen kafanı takma ben buradan bulacağım. Sen onu düşünmeye hayır şu anda harcama. Başka bir şey düşünemiyorum. Ay doğru söylüyor. Misler'si verelim mi? Şey yapamayacaksın. Toparlayamayacağım. Yani Seven. Seven o en güzel film diye geçer. Hayır bana tokat atmanı istiyorum. Beni kendime getir. Gerçek hayatı dön. Şey yapamıyorum. Toparlayamıyorum. Gerçekten. Çok da ünlü bir adam. Evet. Nasıl? Nasıl unutursun? En ünlü adam işte ya. Jeremy Irons. Ege söyleme başka bir filmini söylemek suretiyle. Jeremy Hodgkins. Ha söylüyorum. Dur. Başka bir filmini söyle. Adamın başka filmlerini mi söylüyorsun? Adamın başka evet. filmi yok zaten. Bu filmi yapmış ve bunun üstüne film yapmaz diye bırakmış. Bunun üstüne başka film çekemem demişti. Diye hatırlıyorum ben. Ellerim kırılsın bir daha çekersem demişti. Yani bayağı bir şey yapmışlar. Lanet olsun böyle çekilen filme demiş. Söyleyeyim sana. Alien. Alien filmlerinin unutulmaz yönetmeni. Ridley Scott değil. Ridley Scott mı? Alien kimindi? Spielberg değil. Ötekisi işte. Ötekisi o, kim? Aklımıza gelmeyen işte. Kim olabilir ki? Kevin. David Lynch de çok değil. Enteresan. Bu adam klip yönetmeni anladığım kadarıyla. Müzik dünyasının içinde. Çünkü Alien'i çektiğine göre. Yaptığı filmler arasında Manolo'na Immaculate Collection var. Now That's What I Call Music var. Onlara öyle çekiyor yönetmenler. Elime mi yapışır diye çekti. Elime mi yapışır? 4 dakikalık şey. Bir çekelim bakalım. Yalnız bu adam dünyanın en sıkıcı filmini de çekmiş. Hangisi? Benjamin Button'ın Son Derece Sıkıcı Hayatı. Tamam işte o adam. Kim? Jeremy Watkins mi? Şey yapamıyorum. O adam işte tamam. Kim? Onu da o çekti. Doğru. Tamam söyle artık Ege. Başka filmleri söyle dedin. Onlardan bulamadım. Da bulamadım. Onları da bulamadım. Fotoğrafını göstersem? Ha, tamam hadi söyle. David Fincher. Tamam. David Fincher ya. Fincher. Başka da doğru düzgün filmi David var mı diye bakıyoruz. Şeyde David Fight Club Fincher var. Fight Club işte ya. Ya David işte en güzel film. Ne oldu? İkiniz de hiçbir şey bilemediniz. Neyi tebrik ediyorsun? Nasıl bildim ben David Fincher diye? Bildi. Son dakikada bildim. David Lynch mi dedi? Sonra Fincher. David Lynch'e gitti benim aklım, evet. Mesela o filmden koyulacak sahne yok ama ben sana şeyden güzel birkaç dövüş koyarım. Nereden? Fight Club şeyden. Bruce Matrix'ten mi? Koyarım. Matrix'ten çok var konulacak şey. Ondan sonra şeyi koyarım. Rocky'nin final dövüşünü. Rocky 1'in final dövüşünü. Ve sen aynı zamanda Rocky 5'in final dövüşünü bak. Çok, sokak kavgası var ya çok orada. Çirkinmiş. Ben Rocky'nin dövüş sahnelerini işte o zaman hiç dövüş sahnesi seyretmediğin için çok enteresan geliyor. Ben Rocky'den bir sahne koyacak çok özür dilerim. Fahir heyecanımı bağışladı. Estağfurullah heyecanına atfediyorum. Rocky'den, Rocky serisinden bir sahne koyacak olsam ikinci filmin başını koyarım. Yani bir şey yok. Bir kavga, bir dövüş, bir şey yok ama birinci maçı yapmış Apollo Creed'de Rocky Balboa ve hastanede nedense aynı hastaneye götürüyorlar bu ikisini ve oradaki gerilim. Apollo'nun zaten durumu iyi. Öbürü durumu iyi değil de. Ama ikisi de kötü. Yok ikisi de kötü. Ha, durumu iyi dediğim maddi olarak durumu iyi Apollo'nun canım. Niye aynı hastaneye götürüyorlar? Onu da ben Amerikan sağlık sistemi. Yakın diye herhalde. Ne bileyim o gerilim devam etsin. Şov devam etsin değil mi? Ben mesela o sahne çok hoşuma gider benim. İkinci filmin başı. Zaten Rocky filmlerinin özelliğidir ya. Yani serinin bir filminin başı diğer filmin sonunu gösterir. Diğer filmin hiç gösterilmeyen sonu. Mesela 4'te miydi? 5'in başında yediği dayaklar görüyor. Yediği dayakları Rocky'nin şeyi var. Yediği dayakları etkisi yan yana koysan hakikaten başka Philadelphia'ya köprü olur. Hakikaten öyle bir sen cefakar adam. Rocky filmlerinin çok çirkin dövüş sahneleri varmış. Şimdi seyrettiniz bilmiyorum. Geçenlerde dediğim 3-5 ay önce. Çok çirkin. Hani dövüş sahneleri şey görsel olarak hani şeydir ya hani vuruyormuş normal boks sahnelerinde o Rocky'nin Sylvester Stallone'ın şey yediğinde yumruğu yediğinde böyle yüzünü yanlara atışı böyle bir şey hakikaten hiç şeye alamadım yani. O eski havasını hiçbir zaman yakalayamadım. Ben yakın zamanda seyrettim gene gayet hoşuma gitti yani. Sen uzaktan seyretmiştin ama. Bir yerde kafede bir şey yiyordun. Çünkü gözü bozuyormuş. Ben geçen gün bir makale okudum. Hayır, televizyonu yakın izlemedim. Sen de demiş mi? Kafede oturuyorduk. Karşısında Rocky oynuyordu. Güzel güzel hem yemeğimi yedim. Hem yemeğimi yiyorum hem Rocky'mi izliyorum. Evet. Hem yemeğimi yiyorum hem Rocky'mi izliyorum dedim. Orada o kadar bakamazsın. Yemek bir taraftan var. Film bir taraftan var. Evde oturup izlemeye kalksın o kadar izleyemezsin Rocky 1-2'yi. Ya ona çok bakmayacaksın Fahir. Yani nasıl bakmayacaksın bu... arkadaş? O da öyle bir şey yani bu şey gibi bir doktorun geçtiği bir filmde tıp dünyası adına yapılan bilimsel hataların konuşulması gibi. Yani, Doktor Zhivago mesela. Yani mesela. Göre. Yani şu anda doğru söylüyorsun. Yani onun gibi. Çok ha tabii canım ama yok aklımda hep iyi. Orada yalnız onun olması çok yani biraz saçma gibi geldi ve gerçekten vurmadı. Saçmalığı öyle yani gerçekten vurmadı dedim. Hani böyle güzel dövüş sahneli filmleri ya da savaş sahnelerini seyrettikten sonra insan illaki çıtasını yükseltiyor. Ben şimdi 300 Ispartalı'yı seyretmişim orada. Orada ne sahneler var ayrı ayrı çekilmiş o kadar güzel adamlar zaten hepsi oturmuşlar. Body bili yapmışlar. Ama çekim zaman. Teknikleri de değişik. Şimdi tabii, orada tabii. Mesela bulunmuş bir şey hareketi var ya ne derler. Böyle vuruyor da ondan sonra duruyor ona diye birden düşüyor falan gibi şeyler oluyor. Bunlar yeni yeni hatta Matrix'e girdi galiba evet. sinemaya. Tabii Rocky tabii. zamanında o yoktu. Rocky'de daha çok yavaş çekimler falan var. Orada bir yavaş çekim, dönme, terleyen adamların birbirine bakması falan gibi sahneler vardı. Bu sahneleri mesela araya da çok küçük, mesela Rocky'nin dövüşünü uzun uzun koyacağım. Yüzüklerin Efendisi'nin savaşlarını uzun uzun koyacağım ama Tom Cruise'un Top Gun'da jetle, motosiklette jetle yarışması. Motosiklet ha, çok güzel sahne. Hani o bir geçiş olarak. Veya şeyi de koyabilirsin. Madem oradan koyacaksak. Yokuştan atlayıp motorluyla beraber o geldiği sahne. O böyle. Kızın evine mi? İlk başta hiçbir şey görmüyorum. Bir yol görüyorsun. Hı-hı. Evet, kızın evine gelirken. Sonra motoru görüyorsun böyle bir havalanmış. O dönem için çok büyük olaydı. Ben hatırlıyorum. Tom Cruise ya işte jete biniyor ya da motorlu o tip hareketler yapıyor gibi bir durum. Şimdi söylediğin şey de değişti tabii. Yani birine hediye olarak yapacaksan bunu çok güzeldi. Sürpriz şeyi var. Sürpriz etkisi var. Ama kendin izleyeceğim yani kendine yapıyorsan o tip bir şeyi o filmden o sahne o filmden bu sahne hadi şimdi tamam yaptım çok güzel bunu oturayım izleyeyim diyorsan onun bir esprisi yok. Hacım, çünkü yaparken zaten bütün esprisi doymuş yok. Oluyorsun. Birisi bana hazırlasa ne güzel olurdu. Onu kendine yapacaksın. Yaparken hem doyacaksın. Sonra evet. da yaptığın yemeği ikram eder gibi tip, arkadaşlarına ikram edeceksin. O tip hediyeyi ben de isterim bak. Çünkü insan bir heyecanlanır. Tıpkı şey gibi karışık kaset gibi işte. Aynen öyle. Böyle bir acaba bir sonraki şarkı ne bir sonraki şarkı ne diye böyle dinlersin ya şarkı. Aynen öyle. Bir sonraki sahne hangi filmden? Bir sonraki sahne hangi filmden? 5 yıl önce benim bayağı bir vaktim varmış anladığım kadarıyla. O zamanlar bayağı bir CD yapmışım karışık. Şimdi arabada onları dinlerken öyle bir şey oluyor ki heyecan. Çok güzel başlıyor mesela tak tak tak hep sevdiğim şarkılar. Ondan sonra acaba gene sevdiğim sonra unuttuğum bir zamanlar hayran olduğum şarkılar arka arkaya çıkıyor. Aynı şekilde o filmlerin unutulmaz sahneleri de çok güzel olabilir. Mesela Tango and Cash'ten de birkaç sahne gerekir orada. İyi polis, daha kötü polis. Yerine. Tango and işte, Cash'ten neyi alacaksın? Hangi sahne? O adamı bir sorguladıkları sahne var ya, kötü polis, daha kötü polis sahnesi. Evet, çok ondan sonra bir de şey sahnesi. Kamyon durdurma sahnesi var. O başı mıydı? O başı. Daha orada karakterlerin böyle biraz şovuyla başlıyor ya. Bir de 3 deyince sadece elinde nişan alıyoruz falan evet. filan bir şeyler diyorlar da ikisi alnından vuruyor mesela. O sahneyi de son olarak mesela koyabilirim oraya. Hoş espriler bölümünde. Valla Tango and Cash'i ben seyretmeyeli çok zaman olmuş. En son bir ara bu şeyler işte plazmalar ilk çıktığında o televizyonlarda sürekli Tango and Cash'i döndüren bir dükkan vardı. Ellerinde başka DVD mi yoktu ne yoktu anlamıyorum hatırlamıyorum ama ne zaman geçsem önünden Tango and Cash'i şey yaptım. Kamyon sahnesini falan şey, hatta 5+1 ses sistemi satıyordu. Adam da o. İşte onun için 5+1 duruyor. Açıyor böyle sese bak bak bak mermiler ayrı yerden geliyor arabanın sesi ayrı yerden geliyor diye. Çok etkilenmiştim. Çok güzelmiş. Gerçekten. Ben o, olur bak. Gerçekten birine verir. Ama sen Oktay'a yapacaksan şey. Biraz Avrupa filmleri falan koy. Oktay öyle biraz şey seviyor. Biraz Avrupa filmleri seviyor. Mesela Avrupa filmlerini. O boğalı niye film vardı. Niye Fahir'e en son beraber seyrettik seninle. Sevmedin mi o filmi? Hangisini? En son Avrupa filmi deyince bir içim bulanıyormuş gibi bahsediyorsun. Ne kadar güzel Alman filmi seyrettik beraber. Şey. Das Experiment mi? Hayır, Das Experiment değil. Başkalarının Hayatı diye film seyrettik. Bir tane İkinci Dünya Savaşı zamanında bir ev dinleyen bir adamın hikayesi. Sonra ha evet. Ne kadar güzel. Tamam işte çok güzel. İkinci Dünya Savaşı da değil şey duvar yıkılmadan önceki. İşte Berlin duvarı yıkılmadan önceki dönemi anlatan. Yani o tip filmlerde çok hoş ama oradan hangi sahneyi koyarsın desem. Mesela şey sahnesi. Ondan şey, hemen önce izlediğimiz filmler. Oktay'la biz çok güzel bir şey yapmıştık Ege'cim. Neydi bu? Enemy at the Gates. Bir Enemy at the Gates günü yaptık. Yani Enemy at the Gates. O Serdar'da var mıydı? Oktay'ın en iyi arkadaşı. Valla o dönem araları galiba bozuktu. Biz beraber takıldığımız zamanda Oktay'la. İşte bir gündüz vakti Oktay'ın evine gittik. Koyduk filmlerimizi. Birbirimizin en iyi arkadaşlarının ismini vermeyin yani. Senin en iyi arkadaşın yani. Volkan. Senin en iyi arkadaşın. Volkan olduğunu düşün. Keşke Volkan olsa. Hayır. Ha. Şimdi tekrar çirkin konuyu açtırma bana. Bu arada mesela biz de Oktay'la şey yapmıştık hatırlarsan. Ben kızı okuldan almak için erken çıkıyordum evden. Oktay'ın evinde oturuyorduk. Şeyi izliyorduk ya. Star Wars. işte Jedi meydan muhaberesi. Aa, evet, çok ondan güzeldi. Sonra güzel işte neydi o her tarafı kılıçlı olan robotla dövüş sahneleri falan filan. Filmin genelini geçip geçip bu inanılmaz. Aslında onlar koreografi. Bir dans nasıl tabii tekrar tekrar izlenebiliyorsa ben de bir güzel... Soykırım sahnesi diye mi izlemiştik biz onu? Tabii şey var. Ne derler? Niye öyle demiştik hatırlamıyorum. Senin söylediğinle benim söylediğim ayrı. Ayrı mı? Anakin Skywalker'ın annesinin intikamını alma sahnesinden bahsediyorsa tamam. Ben de Jedi'ların toplu kıyımından bahsediyorum mesela. Bunlar hakikaten de benim işte hani bu sinemayla televizyon, sinemayla edebiyat karşılaştırması oluyor ya. Hı-hı. Yani orada edebiyat bambaşkadır. Sen bir şeyler hayal edersin ama onun ne kadarını yansıtabilirler sinemaya falan diyorlar. Benim hiç hayal edemeyeceğim şeyleri yapıyorlar işte. Star Wars'un kitabı olsa orada da bu kılıçlar tokuş falan diye. Orada işte taklalar atan adamlar var, rengarenk kılıçlar var. Benim hayalimde canlandıramayacağım renklerde lazer kılıçları. Senin hayalinde takla atan adamlar yok mu? Ne? Takla atan adamlar mı? Öyle adamlar hayal etmiyor musun hiç? Takla atıp böyle rengarenk kıyafetler. Taklalarla geldiler diye hayallerim oluyor bazen. Boba Fett'i Boba Fett diye hayal etmezsin sen. Ha işte mesela öyle sonuçta bir tasarım, görsellik denen bir şey var. Birileri... Ben hangi birine yetişeyim bir de? Bir Ege Kayacan olarak düşün yani. Kafam orada 50 bin tane kafa bir araya gelip. Ne kadar hayal edebilirim? Yani ben insanım en nihayetinde. Yani. Murat Gürdal Akkoç'tan güzel liste gelmiş bize. Çok güzel. Kendi listemi yapayım dedim diyor. Buyursun. Blues Brothers araba takip sahnesi. Çok güzel. Güzel. Beetlejuice Jump in the Line masada dans sahnesi var ya bir tane. O da çok güzel. Böyle kontrol altına alıyorlar. Evet, herkes dans ediyor falan. Geleceğe Dönüş 3'teki sondaki tren sahnesi. Geleceğe Dönüş 3'teki tren sahnesi. Trenle bilmem kaç hıza ulaşıyorlar falan. Zaman yani değişikliğinin olduğu sahne mi? Ver aim'i ver yokuş ver falan. Shawshank Redemption'da duvardaki tüneli keşfetme sahnesi. Raquel Welch'in posteri vardı da elindeki şey taşını, satranç taşını bir atıyor. Sen duvara atınca o taş lap duvara bir şey yapmasın mı delmesin mi? En çok da Raquel Welch'in o posterine üzülmüştüm. Batman 2, maskesiz Batman ve kedi kadının dans ederken birbirlerini fark etme sahnesi. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Tim Burton'un çektiği Batman'leri de hiç sevmiyorum zaten. Yüzüklerin Efendisi. Saruman'la Gandalf'ın kapışma sahnesi. Bak ne kadar güzel. Yani onların artist dolaştıkları sahne yerine. O kaçıncıydı Saruman'la Gandalf'ın? 2. 2 mi? 2 herhalde 3'te birbirlerini alt etmeleri gerekmiyor mu? Şey olduğu yer mi? Yok ya böyle bir şey. 2'de gidiyordu. Yer. Evet 3'te dönüyor. Tabii 2'dir tamam. Büyük ihtimalle. Meet Joe Black. Araba çarpma sahnesi. Bir orası güzel diyor filmin. Hakikaten de zaten çok ondan sıkıcı. Sonra film gitmiyor. Yalnız 9,5 saat süren film. Bu aralar filmlerde daha ben Türk dizilerinde görmedim onu da çok güzel bir çarpma sahnesi çekmeye başladılar ya. Hı-hı. Böyle bir şey yapıyorlar yani. Kaldırımda konuşuyorlar mesela. Bir daha asla bu istediğiniz gibi olmayacak diyor. Bir adım atar atmaz vam diye böyle bir çok güzel vam diye çarpma sahnesi çekiyorlar. Evet. Eskiden yoktu o. Yeni bir teknik buldular galiba ve onu artık yerli yersiz kullanıyorlar. Smith Joe Black'tir galiba onun başlangıcı. Galiba ben de en güzel çarpma sahnesi orada vardı. Şimdi dizilerde bile o sahneyi görebiliyoruz. Bir de Closer'da var galiba öyle bir şey. Laf diye çarpıyor. Lost'ta da vardı Closer'da mesela yakın zamanda. Hepsinde var canım. Çok güzel yapıyorlar canım onu hakikaten de. Trafiğin ne kadar korkunç bir şey olduğunu insan orada anlıyor. Gerçek çarpma sahnesi öyle bir şeydir herhalde. Bizim eskiden hani filmlerde Amerikan Türk filmi fark etmiyor. Çok çirkin bir şekilde böyle bir eliyle arabayı tutma gibi bir şey oluyordu. Gayri ihtiyari Egeciğim vücut refleks verir. Arabayı tutabileceğini düşünürsün ona esnada. Arabayı arkadan tutma sahnesi diye düşünürsek Terminator 2'dir. Geliyoruz listenin sıkıntılı kısmına. Hangisi? Köyden indim şehreden. Altın sayma sahnesi. O sahneyi eğer Gürdal Bey isterse canlandırabiliriz hemen. Seyyus Eser diye başlayan sahnedir. Özel bir not koymamış istemiyor anladığım kadarıyla canlandırma. Hayır öyle bir fırsatı olduğunu bilmiyor. Evet olabilir. Krizi fırsata çevirebilir. Gürdal Bey'in istekleri bizim programımız için emirdir diye düşünüyorum. Süt Kardeşler'in Gulyabani sahnesi var. Yine Süt Kardeşler'den Elmas Nerede sahnesi. Sahnemiz de var onu da söylüyorum. Bir de Flash The Way diye bir film. Kurtçukların sahneleri diyor. Flash The Way bilmiyorum. Flash The Way şey. O da animasyondu galiba da izlemedim ben. O da Gürdal Bey'in mesleki deformasyonlarından birisi maalesef. Flash The Way. Maalesef. Kurtçuk sahnesi. Flash The Way'i de izleyelim bak. İyi hatırlattı. Gürdal Bey'in bu şeyiyle. Çok güzel liste yapmış bence. Keşke herkes böyle bir liste yapsa. Listesi olsa. Valla sonra birbirlerine herkesin böyle bir en güzel hediye. Hakikaten sürprizli sürprizli. Aslında işte bu sevdiğin filmler, sevdiğin sahneler falan çok şey. İkna oldum. Facebook bu işleri kolaylaştırdı. Ama insan sevdiğin filmler diye yani bir insanın kendini anlatmasının bütün yolları Facebook'ta uygulama haline geldi. Tabii. Yani sen nasıl şeyde vardı bu. Daha önce de anlattık galiba bu programlarımızdan birinde. High Fidelity diye bir film var. Hı hı. Orada işte müzik delisi bir adam, plak dükkanı sahibi. Çok da havalı böyle bir yıldız olmaya aday rockçı bir kızla bir arada görüyoruz bunları. Kız çok güzel, adam hani filmde biraz böyle şapşal bir adam. Şey diye kameraya dönüp konuşuyordu. Peki sizce bu nasıl oldu zannediyorsunuz? Hayatta öğrendiğim bir şey vardır. Kim olduğun önemli değil, ne sevdiğin önemlidir diyerek işte adam en iyi müzisyenlerle, en iyi gruplarla kendini özdeşleştirdiği için bunları dinliyorum, şunları dinliyorum falan diyerek kızın seviyesine çıkabildiğini söylüyordu. Biz de aslında onu yapıyoruz işte. Sevdiğimiz filmler, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mesela hemen ben onu gördüğüm zaman havalı kaçıyorum. Film diye söylenen filmlerden biri. Kimse deli gibi seyretse de mesela şeyi söylemiyor işte. Süt Kardeşler benim en sevdiğim komedi filmlerim. Kahkahalarla gülerim. 5 defa Recep İvedik seyretse de kendini tanıtırken Recep İvedikçiyim ben demiyor mesela. Ya orada ayırmışlardı zaten ama o şey bir insan hani böyle birine arkadaşlık şeyi gönderdiğinde kimisi yazıyor hakikaten. Ben onları biraz saf telakki ediyorum. İşte sevdiği dizileri yazıyor. Sevdiği filmleri yazıyor. Bir de sevdiği kitapları falan yazanlar da var. Onları şöyle bir bakıyorum. Genel değerlendirme duruma göre işte mesela dizilere bakıyorum. Ortak dizilerimiz var mı? Yoksa kafaca denk bakıyorum orada. Mesela benim hiç seyretmediğim bir takım dizilerin hakikaten kendisi ölüp bayılıyor. O zaman şey diyorum. Yani paylaşabileceğimiz çok bir şey olduğunu düşünmüyorum diyorum yani. Ama şu da var. Yani seninle aynı dizileri... Aynı dizileri değil de işte. Mesela şu basit şeyi sorsam. Sen Galatasaraylısın. Bir adam çıkıyor karşına. Ben de Galatasaraylıyım diyor. Sen şimdi o adam ortak yönünün olduğunu düşünür müsün? Hayır. Onu değil canım. Aynı şey değil. Yani şöyle söyleyeyim. Ya şimdi örnek vereceğim. Daha geçen gün baktım. Hiç gerek yok. İşte hani dizi ismine de girmek istemiyorum. O yüzden de vermekten imtina ediyorum. Yani bir hiç haz etmediğim bir takım diziler var. Onları seviyorsa ben kendisinden mümkün mertebe şey yapıyorum yani negatif elektrik alıyorum sırf onu seyretti diye. Ha sevdiği şeyler aslında belirliyor. Ha doğru sevdiği şeyler belirliyor işte onu. Senle aynı şeyleri seviyor olması yok, bir şey değil yok, de değil bazı mi? Şeyleri seviyor tabii, olması. Tabii canım. Ne mesela daha popüler olan şeyi sevince mi rahatsız oluyorsun? Yo yani benim mesela sevmediğim şeyleri o sevdiği zaman rahatsız oluyor. Tamam o zaman Ege'nin söylediği demiş söylediğin şey hayır dediğin şeye evet demiş oluyorsun. Yok işte yok aynı şeyi söyledik ya. Benim sevdiği şeyler değil de. Sevdiği şeyler fikir vermiyor da daha doğrusu onun sevdiği şeyler benim sevmediğim şeylerse o zaman zaten şey oluyorum böyle yani ne gerek var tamam sen onları seviyorsan senin bambaşka bir Facebook hayatın olur benim bambaşka bir Facebook hayatımız olur. İkisi illa bir yerde çakışacak diye bir kaidesi yok bu işin yani o durumda şeyden rahatsız olanlardan ben rahatsız oluyorum bundan rahatsız olanlardan mı? Hayır, benden çok, rahatsız çok oluyorsun? Popüler olan şeyden uzak durmaya çalışan bir takım yani bir zihniyet var ya çok popüler olduğu için sadece hor görüp yani tabiri caiz mi bilmiyorum ama böyle uzak durmaya çalışan işte şey yapan kötüleyen olumsuzlayan bir bakışta böyle bir popüler olana kötü bakmak o zihniyet biraz beni korkutuyor. Çünkü... Ankara'da çok yok ya İstanbul'da çok öyle bir sağda solda denk ya bu çok popüler ya ben falan diyenler var da onun bir şey olduğunu düşünüyorum yani o bir hiç tam tersine böyle hani bir farklı olayım derken aslında büyük bir aymazlık içerisinde olan bir zihniyet gibi geliyor bana. Çünkü zamanında Mozart da çok popüler bir adammış yaşadığı dönemde. İşte ne bileyim Sokrat da çok popüler bir bilim adamıymış. Çok popüler bir düşünce üreten. Yani böyle Sokrat'a bir... Sokrat diyen adamlardan her zaman korkmuşumdur. Sokrat Bey diyeyim. Sokrat Bey. Bay Sokrat. Yani o yüzden de böyle bir şey popüler işte... Ne bileyim. Sevmeyebilirsin ama sadece popüler olduğu için bir şeyi sevmemek bana biraz şey gibi tek geliyor. Tek bir şey de var çok benim ama. Çok saçma ya. Şey çok gibi de düşünülebilir abi. Ya. Yani demokrasi de artık yani bence yani biraz daha meşrutiyeti biraz düşünmek lazım falan. Monarşi de olabilir yani. Hoş olabilir. Ben bir tek kitaplarda onu yapıyorum galiba. İstemli veya istemsiz olarak bakıyorum. Bestseller. Ya, geç. Bir zaman geçsin. Sophie'nin Dünyası'nı daha yeni okuyorum. Hep dur söylemesin. Yani, ne kadar güzel. İşte bilmiyorum. Böyle o zihniyetten biraz böyle şey yapıp düşünüp aslında tam tersi yönünde de hareket etmeye çabalamak lazım. Yani o popüler olan aslında çok şey veriyor. Dönemin ne olduğunu, işte dönemin nasıl değiştiğini. Adama sorarlar bu dönemde şey. Bunlar olurken sen ne yapıyordun desen ne diyeceksin? Ben o dönemlerde popülerizmden biraz uzak. Yani bilemeyeceğim. Şey aslında popüler var. Kültürün şeyi bu. Yani çok atladı ve bir şey söylemiyoruz. Ergenlik diye bir şey var ya. Hı? İnsanların hayatında babanın yaptığının tam zıttını yapma derdin oluyor ya. Kendini ispat edebilmek için. O dönemde ben bunu işte ergenlik döneminde son sınırına kadar yaşadım. Tam da heavy metal dünyasındaydım. Herkes Metallica dinliyorsa biz henüz tanınmamış bir Afrika grubundan bir death metal grubu bulduk. Sırf onu dinliyoruz. Metallica falan yani Metallica'cı, herkes Metallica'cı falan diyerek değil, böyle. O farklılığı orada bir altın çizdik. Ondan sonra da artık onu hiç gerek de görmedim. Hayır, o şey gibi aslında vermeye çalışılan şey. Biz bunları açtık Metallica falan. O da herkes dinler. Babam da dinler. Metallica bize bayağı şey geliyor ya. Ergenlikte olabilir canım zaten yani. Ergen olup da işte ne bileyim yaşadığı şeyleri, işte böyle okuduğu şeyleri hayatla toplumla böyle birleştirebilen de zaten o çağda çok fazla yok. Yani o çağdan sonra aslında biraz daha fikirler gelişiyor, işte kafa oturuyor. O yüzden o esas ondan sonra. Yoksa ergenlikte herkes aslında o da bir garip bir durum. Ergenlikte de mesela işte bir renk kot eğer şeyse çok popülerse buz mavi. Oktar başka zaten çok popülerse veya şeydi taşlanmış kot. Mesela herkesin vardı yani öyle bir ben de alacağım diye de gidiyordu insanlar. Öyle bir ben buz mavi kesinlikle hayır. Ergenlikte tam tersi oluyor ama galiba aslında bir yandan. Ergenlikte, yani daha popüler olana eğiliyor insan. Ergenler kendi aralarında yapıyorlar onu da yani o şey var onun kendi içinde. Biz mesela içinden çıktığımız için o dönemi bilmiyoruz ama çok net bazı aksesuarların, çok ufak ayrıntıların mesele olduğunu biliyorum. Yani bu işin meraklısı, kıyafet çok ayrı bir şey ya. Onun marka meraklısı, kıyafet meraklısı senin üstüne baktığında tak diye oraya kenarda bir küçük notla yazabilirim. Bu tişört şey çakması, pantolon orijinal ama bir önceki serinin falan diye tak tak tak diye şey yapar. Rengine kadar şeyde taşlanmasını o çizgilerinden anlıyor. Özellikle kıyafet konusunda odaklananlar. Özellikle kot pantolonlarında. Kot pantolonlarda. Yalnız... Ben şeyi biliyorum. Hı-hı. Bir arkadaşım bir zamanlar nasıl diyeyim kot endüstrisindeydi. Bu arada hem bir şey söyleyeceğim Ege'ciğim. Sen kot diye başla. Hemen başlamadan söyleyeyim. Siz kotun nereden geldiğini de biliyorsunuz değil mi? Maden. Bana Almanya'dan gelmişti. Hayır. Yani kot pantolon sadece. Hani blue jean diye geçer ya dünyanın dört bir tarafında. Hı-hı. Türkiye'de niye kot pantolon deniyor diye. Koton yazdığı için mi? Hayır. Muhteşem kot. Alma. Muhteşem kot beyefendi. İlk böyle şey bu kumaşı üretmeye başlıyor ve pantolonları üretmeye başlıyor. Bayağı da yani aslında bugünün tabiriyle çakma. Hatta daha da böyle ticari adıyla taklit ürünleri çıkarıyor. Fason. Fason diye ama tabii o dönem 1900... Zaten orijinal bir şey yok ortada. Orijinal bir şey yok ve herkes bizde işte Türkiye'de kot pantolon olarak biliniyor. Beyefendinin adı da Muhteşem, soyadı kot. Rafet Erroman'a kot kadar... Kot dediğimiz alt kat kot anlamında. Hayır, soyadı kot anlamında. Soyadı kot. Hayır, ama yani soyadı niye kot? Hani Muhteşem kot. Efendim. Kot bir şey midir kotta, yani? Kotta. Dairemiz kotta altta anlamında bir kot soyadı mı var? Kot dediğin şey arkadan yani önden bakarı yoktur arkadan... Kotta yani dediğin zaman arkadan üçüncü kat mesela. Muhteşem kottan sonra Rafet Roman'a kadar kot pantolon olarak geldi. Rafet Roman'dan sonra ne diye geçti? Pantolon. Kısa bir süre kot pantolon diye. Kot pantolon. Geçti. Yani benim Almanya'dan gelen kotla hiçbir alakası yok mu yani bu kot oluşunun? Maalesef efendim. Ben tamamen ona da. Ben bu arada kot kullanırım zaten kelime olarak da hala kotu tercih ederim. Tabii canım ben... Hiç hayatımda jean demedim. Abi ben jean giyip... Jean diyen var mı? Bunun altında bir jean giyerse Oktay bak üstüne açık renk o mavi gömleğini giy. Altına da bir jean harika olur. Örnek. Hayatımızdan bir an. Teşekkürler. Yani şimdi uzaya gidiyor ya bu sesler. Şöyle elini atıp şöyle bir karıştırıp bir tane çeksen emin ol. Çektiğin 2-3 kelimeden birisi böyle bir laftır yani. İnşallah. Evet Muhteşem şey Kot'un bu arada soyadı şu şeylerden geliyor olabilir. Temelle zemin arasındaki yükseklik. Bu ama şeyden gelmiş olabilir. Mimarlık terimi. Mimarlık terimi. Onu saymayalım. Muhteşem kotun ismi büyük ihtimalle işte halk ağzındaki anlamlardan geliyor. Yörelere göre değişen ölçüde tahıl alabilen tahtadan yapılmış bir ölçek. Hı-hı. Bana 4 kot, 5 kot, arpa ber falan gibi. Hep o. Bir çukur anlamı da varmış. Başka... Eve gibi yani. İngilizce'de de gene öyle bir sınıflandırma. Neydi, buğday tenekesinin ölçüsü neydi Fahir? Tıkız. Bana 4 tıkız pekmez ver. Sana sormadım dikkat ettiysen. Böyle buğday tenekesi. Bir 3 hemenk değil de 3 şey. 3 ne o? 3 buğday. Mesela 3 kardeşiz biz. 3'ümüz. 3 dimbik ne? 12 şey çıkıyor. 4'er şey paylaştık. Ne? 4'er ne? 4'er. Buğdayı 4. 4'e böldük. Away mesela. Diye bir şey geliyor da o İngilizce. 4 away. 4 away değil. Onun bir adı vardı ya. Evet, o, güzel oldu. Gene Kent Radyosu'nda buğday üleşme metotlarını şey yaptık. Üleşme demezsen bir sorun yok bence. Buğday paylaşma. O da niye canım? O da bir şey birimi işte. Ölçü, o da bir ölçü birimi canım. Sonuç olarak. Evet. Sen bir şey diyordun kot diye. Evet, kot diye başladı, şimdi anlat. Ha, giyim ayrı da müzikte şu da var. Şimdi popüler olanlar o kadar etkili ki. Popüleri dinlememek bile, dinlemiyorum demek bile kendini onunla tanımlamanı sağlıyor işte. Hande Yener sevenler, Handeciler varsa mesela piyasada, Hande Yener dinlemiyorum diyenlere dahil oluyorsun. Ama Egeciler... Dinlemeyerek. O bile aslında popüler şeyler seni dinlemesen de kendini tanımlamanda kullandığı şeyler oluyor. Tabii yani Hande Yener falan dinlemiyorum. Evet, diye. Ben eski Hande'yi özlüyorum yalnız. Ben de eski Hande'yi özleyenlerdenim bu arada. Acele etme, bu aşk dediğin biraz zaman alıyor. Aslında bir hakikaten de Hande Yener dinleyelim. Ama eski şarkılarından bir tanesi. Eski bir şey. Acele etme. Acele etme. Hakikaten olabilir. Şimdi akşam akşam en güzel şarkı. Acele etme ya da Atay'ı en başında yapmış olduğu şarkı, aynı evi onunla paylaşarak. O da o güzel şarkı. Şarkının adı neydi? Hatayı ben en başında yaptım. Eğer bir söyleyeceksek acele etmeyin. Bu arada Serkan Kara İsmailoğlu'yu dinleyelim isterseniz. Şöyle yazmış. Filmlerden. JFK, en son mahkeme sahnesi. American History X, final. Sleepers, gardiyanları barda gördükleri sahne. Phil Goodman, final mahkeme sahnesi. Orada şey, değil mi? Hukuk filmlerini dizmiş arka arkaya. Hakikaten öyle. Çok güzel yalnız. Ben bir laf ettim ya, ne hukuk filmi var diye. The Game, çatıdan atlama sahnesi. Doberman. Güzel bir köpek markası. Monica Bellucci diyor. Para arabasını yolda durdurma ve Monica Bellucci diyor. Monica Bellucci, Doberman. Özel bir köpek markası demen lazımdı yalnız. Lost Highway, mafyanın verdiği trafik dersi. Fight Club, iş görüşmesinde kendini dövme. American Beauty, klasik poşet sahnesi. Snatch, elemanın karşısındaki iki gerizekalıya sağ ve sol anlatması. Pulp Fiction, zenci mafyanın şey olayı. O olay var ya. Sevgili dinleyiciler, lütfen zorluğunda bırakmayın bu çocuğu. Böyle... Böyle çeşit. Peki o zenci mafyanın adı nedir? Pulp Fiction'da. Ben unuttum gittin. Nasıl? Neyin karısıydı o? Mr. diye geçiyordu değil mi? Hayır işte. This is Mia Wallace. Ne Wallace'tı? William Wallace değil. Mia Wallace mı? This is Mia Wallace. Şeyin adı. Ha, Mia Wallace'ın? Mia Wallace'ın eşi. Beyefendinin adını soruyorum. Zenci Bey'in adını soruyoruz. Hector Mector falan Brutus muydu? Öyle bir şey vardı değil mi? Onu reklamlardan sonra. Marcellus Wallace muydu? Marcellus Wallace doğru cevap. Ve bu bana bir kot mont kazandırıyor. Hadi devam ediyor. Ve buz mavisi bir kot. Hadi bakalım. Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer. Aşk yaşıyorsa yasakları ananın yanına kar kalıyor. Sınavları sever miyiz? Hayır. Arkadaşlıklarımda A. alüminyum folyo gibiyimdir. B. elek gibiyimdir. C. cam kavanoz gibiyimdir. D. katı meyve sıkacağı veya mikser gibiyimdir. Ben kendi hiçbir şeye benzetmeyen ayrıca bir yaşam kompleksiyim. Genç olan herkes, her düşünce, her yorum artı 13'te. Artı 13 hafta içi her gün saat 20'de Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Size kentinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, filmlerin unutulmaz sahnelerinden bahsediyorduk. Mugallit Yılmaz şöyle yazmış, onu da okuyalım. Maskede Jim Carrey'nin kasinoda dinamiti midesine patlatarak "bu köfte çok acı olmuş" dediği sahneyi unutamam diyor. Ve Mask'ta da bak çok güzel sahneler vardı. İşte o şey "I'm the king of the Roomba" beat. Evet. Ona bir şey daha ekleyebilir miyiz? Jim Carrey madem konuşuluyorsa Dump and Dumper'daki acı sos sahnesi mi? O acı sos sahnesi motorla var, motorla gidiş sahnesi var. Ve eldivenleri çıkarıp vermesi var. Merdivenlerden çıkarken kızla yarıştığı sahne de çok komik. Bize kızı etkilemek için yaptığı numaralar vardı ya, bir ilk kez orada pek çok insanın görüp sonra da evlerinde denedikleri bir sahne vardır. Hayalleri. Metan gazının yanıcı etkileri. Arif Anlar'a da bir teşekkür borçlusu Oktay. Öyle mi? Sana evlek kelimesini göndermiş. Ha evlek. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim dinleyicilerimize. Hakikaten Arif Bey'e başta olmak üzere tüm dinleyicilerimize. Bu arada Dump and Dumper'a olan tarlanın, tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. Hah işte evet. Üç evlek. Buğday. Üç evlek buğday. Yani şey mesela şey bu yani alan ölçüsü. Evet doğru aslında. İşte evlek çıkan evlek bölünüyor tarlalar. Evet. Mesela şey dönümün dörtte biri kadar olan ölçü. Ha öyle miymiş? Ama yani bizim dediğimiz o teneke ya. Biz ama işte o, teneke... o üründen. Yani 10 kiloluk alanda... tarıl ölçüsü. Ha işte devam onu de yani. Onu de bana evlek de. Hayır bağırmayacaksan bir şey söyleyeceğim. Garanti edemiyorum Oktay'cığım. Dönümün kaçta kaçıydı? Dörtte biri. Dörtte biri. Bu arada biz gene kullanabiliriz. Argo'da 10 lira anlamına geliyormuş. Bir evlek. Belli. Zamanlar yoktu tabii. At 10 lira, bir evlek. 10 milyon olmayacağını göre şimdi liraya döndüğümüze göre 4 evlek diye konuşabiliriz. Şey değil, şey morluk vardı ya işte eskiden at bir morluk diye. Mor renkli kaç liralardı bilmiyorum ama 70'li yıllardı. Ben şey hiç duymadım Fahir. Sen hangi ortamlarda? Bizim evde her türlü ortam olduğu için oradan at bir morluk. Aa hiç duymadım ben. Morluk argoda morluk diye. Hangi para peki? Ya işte 100 liralık mı, 500 liralık mı, 1000 liralık mı o dönem? Yani piyasadaki en büyük paralardan biri mor. Tercih dublaj edilmiş. Türkçesiyle mi konuşuyordunuz? Yeşili görelim falan diye. Hayır. Dolar söz konusu olduğu zaman. Mesela kira sözleşmesini yeşil üstünden mi yaptınız? Ya hayır canım, morluk diye bir şey var. Aa. Var var doğru. Var. Ben bilmiyor muyum? Var. Ben var. Biliyorum ben. Ege var Ege. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Dinleyici, çünkü prensip olarak dinleyicilerimizin önünde ne yapmıyoruz? Tartışmıyoruz. Şu anda da bir dinleyicimiz hattımızdaymış. Ona isterseniz iyi akşamlar diyelim. Merkez Bankası ve Hazine'den aynı anda mesaj geldi zaten. Vardır diyerek. Emre Bey hattımızdaymış. Emre Meral. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Emre Bey yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu an evdeyim, evimdeyim. Ne yaptınız bütün gün Emre Bey? Efendim? Bugün ne yaptınız? Biraz anlatın bize. Bugün iş güç koşuşturmaya. Ne işlerle uğraşıyorsunuz? Ben diş hekimiyim. Diş hekimisiniz. Evet. Diş hekimlerin öyle koşturan bir durumu yok. Hep ayakta. Evet şey, araştırma görevlisi olarak yalnız. Hiç yalnız tabii. Öyle araştırma görevlisi olunca. Yok, bizim koşturmamız bol o yüzden yani. Hmm. Niye böyle bir canınız sıkkın gibi? Yok canım, sıkıntıyız. Tam tersi gayet. Keyfim yerinde diyorsunuz. Hayır, o keyif kelimesini kullanmak istemiştim. Biz de istemiyoruz ama bazen de tam yerine gelir. Burada hakikaten Emre Bey keyifli. Herkesin bildiği... Herkesin... Bu arada radyonuza çıkma Emre Bey. Radyom kapalı, hayır. Kapalı, o zaman biz buradan birazcık kısalım. Herkesin bildiği anda, o hissedildiği anda bazı şeylere böyle şeyden kaçmamak lazım. Mutabık kaldık burada, tabii keyif. Mesela, siz keyif diyeceksiniz, biz rahatsız olacağız dememek daha uzun konuşmalara yol açabilir şimdi gibi, veya aynı şey tırnak içinde de geçerli mesela. Tırnak içinde desem mi, el hareketini yapsam mı falan, bunları düşünüyorsanız yapmak lazım kurtulmak için. Şimdi Emre Bey, normalde hiçbirimiz diş hekimine gittiğimizde bazı soruları soramıyoruz ama madem yayınımızı siz aradınız, bu aralar yavaş yavaş benim kızımda da başlayan bir problem. Hepimizin yaşadığı bir şey aslında. Bir uzman olarak siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Dişimizin arasında bir şey kaçtığı zaman ne yapmalıyız? Dişimizin arasında bir şey kaçmaması için ne yapmalıyız? Dişin arasında bir şey kaçmaması için yapılabilecek pek bir şey yok. Yok ya, et yadık mesela o gün. Et yiyince insan... Oraya bir şey kaçıyor. Etin artık siniri mi diyelim, o şey. Sinir de tam hakikaten özellikle onun için yapılmış gibi. Adı hakikaten oradan geliyor gibi. İnsanı sinir etmesinden geliyor gibi geliyor. Nasıl çıkaracağız onu? Yani kürdandan ziyade diş ipi kullanımı. Tabii diş ipi diyorsun. Olan alternatif. Peki mesela ucu dışarıdaysa o etin mesela, cımbız falan da kullanabiliriz aslında. Tabii faizim ben. Hayal gücüne kalmış. Yok, hayal gücüne değil, benim daha önceden bu tür çalışmalarım oldu. Peki, sadece bunun için kullandığım cımbız var tabii, o da ayrı. Bir şey soracağım Emre Bey. Böyle diş hekimlerinin karşısına enteresan vakalar geliyor mu? Ya da sizin karşınıza hani böyle ne geldiği zaman siz şaşırıyorsunuz. Aa, bu nasıl oldu bu falan dediğiniz bir şey oluyor mu? Yoksa her doktor gibi bütün rahatsızlıkları bildiğiniz için normal mi karşılıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani şey, daha çok böyle rutin olarak tedavi edilemeyecek bazı hastalar, üniversite hastanesinde olduğum için evet, rutin olarak hani bir herhangi bir hastanede veya bir özel klinikte tedavi edilemeyecek olan hastalar gelebiliyor. Mesela silah yaralanmaları olsun veya özel bir takım hastalıklar olan bireylerimiz, onlara yönelik. Yani onlara da rutin tedavi uyguluyoruz ama tabii bazı durumlarda, mesela silah yaralanması gibi, benim mesela bir hastam vardı, silah yaralanması geçirmiş olan, onda biraz daha yani çok da rutin olmayan tedavi alternatifleri değerlendiriliyor. Onun aynı zamanda estetik cerrahla mı çalışıyorsunuz? Evet, ortak evet mı? Aynen dediğiniz gibi. Plastik cerrahiyle beraber. Plastik. Peki son derece havalı konulara girdik. Siz ben evli miydiniz Emre Bey? Yok, bekarım. Peki ailenizle mi yaşıyordunuz? Nasıl? Ben tam o noktaya parmak basmak istemiştim. Ha. Oktay, ben eve sonunda çıkabildim. Ha, evet. Ha, nihayet ya. Aa, yıllar önce konuşmuştuk neredeyse Emre Bey'le, hatırladık. Yok yok, yok, Haziran'dan önce çıkacağım demişti. Helal olsun size Emre Bey. Vallahi helal olsun Emre Bey. Fahir. Ve Fahir şöyle bir noktamda var. Bulaşık makinem de var. İşte ya. Yani ben sana demiştim. Evde gerekirse hiçbir şeyin olmasın ama bulaşık makinem muhakkak olsun. Peki ne eksik evde? Valla ne eksik? Bir mikrodalga fırın olsa güzel olurdu diyorum. Mikrodalga fırının da bizden. Teşekkür ederim Ege'cim. Eksik olmayın. Biz aynı hani, kadar olduk galiba. Biz zaten hani... Şimdi Emre, biz stüdyoda Ege'ye bakıyoruz. Nereden? Bizden derken Bürge ile Ege'den mi? Onu anlamaya çalışıyoruz. Herhalde onu kastetti. Değil mi herhalde, Ege? Bilemiyorum. Yoksa burada arabamız yani, var. Emre'ye arabayı verelim. Yani, almış kadar olduk zaten. A, tabii canım, yani niyet önemlidir. Önemli olan Emre Bey niye? Ne zaman çıktınız eve? Ya bir ay geçti galiba. Ya, evet. Oturdu mu her şey? Evet, hemen hemen her şey oturdu. Diyebilirim. Geç aradınız bizi. Yani daha erken aramak kısmet olmadı. Peki komşularla nasıl aranız? Tanıştınız mı? Esas mesele o. Bekar bir adamsınız sonuç olarak. Ya evet. Biraz gece geç vakit gürültü yapılmasından pek tabii haz etmiyorlar. bir iki defa şey oldu da ufak husumetler. Ama yani şey, ben de hani televizyonu şey yatak odalarının olduğu, yani onlara yatak odasına denk geliyormuş anladığım kadarıyla. O kısma koymuştum. Biraz gürültü olunca televizyon odasını salona, hani onları daha az rahatsız edecek bir yere taşıdım. O günden sonra pek bir sıkıntımız olmadı ama bir iki defa biraz fazla gürültü yapıyorsunuz şeklinde. Hay Allah. Bunu ya. Aşağıdan toç toç diye vurarak mı, yoksa bir fil yüzünüze mi? Gece 12.30 bir gibi kapıya gelerek. Peki kibar mı söylediler? Efendim? Kibar mıydı böyle şeyleri, yoksa sinirlenmişler mi? Nasıl söylediler? İki, yani iki komşum geldi. Bir üst komşu, bir yan komşu. Üst komşu iyiydi de yan komşu biraz ufak arıza diyebileceğiniz. Hay Allah. Yani ama ondan önce tanışmıştınız değil mi komşularla? Ondan önce tanışmıştık, evet. İyi bari. O zaman ilk tanışma böyle olmamış. Evet, yani. Evet, ilk tanışma böyle olmadı canım, yok. Yani iyi bakın. Peki o zaman hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ederim. Nerede bu arada? Hangi semtte oturuyorsun? Şey, kolejde. Kolejden Emre diyeceğiz bundan sonra. Kolej bölgesinin genç, yakışıklı diş hekimi, araştırma görevlisi, kariyeri de oldukça parlak olacağı benzer. Güney cephe mi bu arada? Bir dakika, hangi cephe ya? İki cephe görüyor. Kiralarken sorulacak 3-5 soru var. Onlardan bir tanesi zaten cephesi. Doğru, da doğu batıyı görüyor ya. Kuzey, güney, yani şeyler direkt duvarlar. Kuzey, doğu kuzey, ve batı mı? Maalesef. Böyle bir pasaj gibi anladığım kadarıyla. Evet, evet. Emre'nin. Peki, çok teşekkür ediyoruz Emre. Ve hayırlı olsun diyoruz. Güzel güzel otur diyoruz. Komşularınla da inşallah güzel geçirirsin diyoruz. Evet, ben sizleri de beklerim hocam. Peki. Çok yayından çıkınca. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bir planlayabilirsek bakalım. Ama mikrodalgan Ege'den geliyor anladığım kadarıyla. Geldiş kadar oldu canım artık. Ha, gelmiyor, gelmiyor bu ifadesi. Tamam. Onda çok ümitlenme. Peki. Tamam. Ben, Emre, teşekkür. Ben bir şey rica edecektim. Buyurun. Daha önce zamanında Oktay'dan da rica etmiştim ama esas olarak muhatap olan Ege olduğu için sizin bu manzaralar döneminden kalan bir jingle şarkınız vardı. Ha, ben sana mail attım onu Emre. Mail at. Vallahi gelmedi Oktay ya. Gelmedi mi? Tamam, tekrar gönderelim onu sana. Bize bir... Özellikle en son Ege'nin bloga koyduğu Rapid Şehir'den hani şeyleri aldım da tüm Ege'nin yaptığı jingle'lar bugüne kadar herhalde, şarkılar filan. Ama o manzaralar yoktu orada. Tabii Modern Sabahlar kapsamında olmadığı için herhalde. Onu eğer yani gönderebilirseniz çok mutluyum. Tamam tamam, onu tekrar göndereyim. O da bir ev hediyesi, mikrodalga gibi olur artık. Ya onu dinledikçe yemeği artık, hadi bakalım hoppa. Emre Bey, o zaman beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a bir elektronik posta adresiniz var bende. Eğer çok çekinmiyorsanız Emre Bey, yayında da verebilirsiniz elektronik postanızı. Genç kızlara duyurarak evi hazır kurulmuş bekar bir erkek. Bulaşık makinesi de var ki ne kadar hassas olduğunu da burada anlıyoruz Emre'nin. Emre Meral 8300 Kolej Ankara. Bence bulur işte Emre'nin adresi. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyoruz size. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Sağ olun. Hoşça kalın Emre Bey. İşte böyle takipçisiyiz. Dinleyicilerimizin de takipçisiyiz. Dinleyicilerimiz de bizim takipçimiz. Ne kadar güzel. Bu arada ben büyük bir sıkıntı yaşıyorum. Bundan belli zaten. Fark ettik onu. Ben bugün yayının başından beri söyleyeceğim. Çok şey yapmayayım diye söylemedim de. Şimdi bir iki tane siz yokken ben bir artık kusur işledim mi diyeyim. Yani bir şeyler yaptım yani. Evet. Ne oldu falan? Sizden, size sormadan eve bir kedi daha aldım. Hatta enik aldım. Yavru. Niye aldın? Doğru. Çünkü eskisinin keyfi kaçmıştı. Yok, eskisi kadro bir keyif. Evet, kadro açıldı. Benim gönlümde bir kadro açıldı. Bir kediye karşı bir keyif duygusu başladı. Ve paşanın da gerçekten haleti ruhiyesi değişti. O hırçın başına buyruk kedi gitti. Babacı oldu resmen, hani böyle yanımdan ayrılıyor. Anlaşıyorlar mı? Şimdi daha bugün alındığı için tam akşam boğup boğmadığına göre karar vereceksin. Yani boğma olmaz. Paşanın hiç öyle bugüne yani, kadar bir vakasını görmedim de. Vakasını görmedim dediğin, daha önce bir kedi olmamıştı ki paşanın yanında. Köpek olmuştu. Köpek farklı. Köpek de farklı. İşte şimdi büyüklük farkı var mı paşayla? Yani yavru değil mi? Sonuç olarak. El kadar Oktay. Küçücük patileri var. O kadar sevimli ki. Yani bu aralar bol bol şey çekebilirim. Ayakkabının içine kedi koyabilirim. Küçük saksıların içine kedi koyabilirim. Ayakkabının içine kedi koyup fotoğraf çeker misin? Çünkü benim yıllardır o fotoğrafı biliyorsun. Ciddi ihtiyacım misin? Var. Yemin ediyorum. Bunları alayım. Şeyde de yayınlayalım. Ben bu akşam çekeyim özel, tamam. Gayet güzel bir şekilde. Yarından itibaren de şeye koyalım. Twitter'da yollay herkes işte. Twitter'da nasıl koyacağım? Tamam tamam, biliyorum. Cep telefonundan koyamıyorum. Sadece öyle bir şeyim var. Yok, onu da yapabiliyorsun. Yok, benim kullandığım şeyde öyle bir şey yok. Hmm. benim kullandığım. Kaidesi farklı. Kaidesi farklı. Ege'cim onun kaidesi farklı. Bir... Ben şunu da söylemem gerektiği için söylüyorum. Kesin vardır. Evet. O zaman onu bir bakalım hep beraber de. Birincisi buna isim konamadı. Kediye. Kediye. Ay ben çok güzel. Kız erkek? Kız. Minno. Minno. Minnoş olsun bari. Yok Minno. Minnoş olmaz. Ama Minno'nda ne farkı var? Minno? Şey olunca çünkü Avrupa'da sorun yaratır. Ben mesela bu resimlerden sonra www.minno.com. Hayır bir de yani elektronik posta alacaksın yarın bir gün. Hemen lazım değil ama kediye mesela e-posta adresi alacaksın. Minno@gmail.com. Minnos et. Olmasın. gmail.com. Sulu mulu bir şeyler koysak böyle. Minnos'u. Oktay bir fikrin yoksa 30 saniye içerisinde ben bu fikri... Minno yalnız orta çizgi su. Çünkü orta onu... çizgi artık vermiyorlar. Artık vermiyorlar yani. Tamam, o tip şeyleri şimdi alırsana. İşte ev bir tam bir kıl yumağı haline döndü. Zaten bir şey söyleyeyim eğer gideceksen hayvan muhtarına. Öyle bir muhtar var mı? Hayvan yani, muhtarı. Hayvan aldığın zaman nereye gidiyorsun kayıt yaptırmaya? Hayvan veterinere. Veterinerler o işi, veterinerler aynı zamanda muhtarlıkta yapıyorlar. Tabii, hayvan kayıt altına alıyorlar. Belgelerini çıkarıyorlar. Git oraya, kayıt dışı hayvan diye bir şey var o yüzden. Gitmişken şu paşanın da ismini değiştir Fahir. El paşanın şeyinde farklı şey yazıyor zaten. Ne yazıyordu? Prens. Bilmiyorum onun nüfus kağıdında prens yazar. Yani, niye paşa diyorsunuz o zaman siz? Ya şimdi ben onun adını Erkan koyacaktım. Prens Erkan vardı ya Yemekteyiz programında. Yemekteyiz bir dönem. Programında Prens Erkan çünkü işte o dönem. İki koymamışsın Fahir çünkü yani bir dönem Yemekteyiz programında diye açıklayacaktın herkese. Hayır, öyle bir şey vardı işte bir sempatik de geliyordu. İnsan işte anlık şeylere popüler şeylere kapılmaması lazım. Sonra Prens Erkan uzun olur diye Prens yazıldı da bizde ne Prens falan diye öyle bir espri olacak diye. İki gün sonra baktık prenslikle falan hiç alakası yok. Hakikaten gerek hali tavrı olarak öyle bir şeyse var. Ne koyalım ki öbürü? Minno. Paşa'ya da mı? Ha, paşa'ya da mı? Paşa'ya da erkekti değil mi o? Paşa'ya erkek olarak da koyulabilir. Yalnız onu değiştiremeyiz çünkü şöyle geçiyor yani sitede falan. Aa siz paşanın sahibisiniz mi? Diye sorular geliyor. Yani ben artık paşadan dolayı bilinen bir insan haline. Lady yani. Koyuyor zaman Minno'nun adında. Lady. Yalnız bir erkeğin. Lady Su. Lady Su olabilir. Bir de kimin adıydı? Güngör Bayrağ'ın adı mıydı? Hı hı. Lady Can da olabilir. Lady Su. Lady Su çok güzel. Bence Lady Su hakikaten çok güzel olsun. Lady Su'yu şey yapamazsın. Neyi? Kızamazsın Fahir. Ay bağırmayacağım canım. Lady diye geçecek. Sinirlendiği zaman Lady Su diyecek. Lady Su bunun haline. Ama i̇şte severek çağırdığı zaman Lady Lady Lady diye çağırır. Kızmaya çok uygun bir şey değil Lady Su. Ya niye kızmıyorsun sen hayvanlar? Zaten güzellikleri düşün. Ya güzellikleri düşün de elbet bir gün şey olacak. Yani güzelliklerde problem yok. O yüzden ötekini söylüyorum. Yani onda tamam problem. Lady Su canım benim falan diye seversin. Güzel aranız iyi olduğu zaman tamam ama Paşa'yla mesela öyle bir ben senin sinirlendiğini Paşa'ya gördüm. Sinirlenme anında. Nasıl orada mesela ağzını doldura doldura Paşa deme imkanı veriyor Paşa'nın adı. Ama Lady'de veya Lady Su'da o tip bir şey yok. Yani orada makam şeyin önüne geçiyor gibi geliyor bana. Hayvanın önüne geçiyor gibi. Lady Gaga'dan sonra Lady Patty'ye ne dersin? Ha bak o olabilir. Lady Patty. Lady Patty Su veya. Lady Patty. Petit. Yani Fransızcası da küçük ayaklı anlamında. Küçük Lady anlamında. Petit küçük demek değil mi? Evet. Ayak. Lady yani. Ne demek? Ayak. Küçük ayak böyle. Lady Petit olunca. Ayak küçük ne ayak? Ayaklı. Fransızca'da? Ayakları bilmem. Nasıl bilmezsin? Neydi bir dakika? Pa. Petit pa. Emin misin? Aha, evet. Petit pa. Petit pa. Lady Petit pa. Çok güzel mesela, oldu. Mesela pa de chat var mesela işte bu. Kedi adı mı? Denilen şey. Olmaz o. Yani hem paşaya da uyar. Lady Petit. Lady Petit pa. Petit pa çok güzel bak. Petit pa çok güzelmiş. Petit pa. Fanatik olarak tamam. Da çok güzel. Ben petit onu pa. Unutmayayım da bir not petit edeyim. Pa. Petit pa. Tamam petit. Ben onu bir not edeyim. Tamam. Yalnız anlamayabilir ismini. Öyle bir sıkıntı var. Petit pa. Bana mı dedin? Bana mı dedin mi? Bana mı dedin? Petit pa diye dedi birisi böyle. Bule bu demen lazım. Ne biçim konuşuyorsun diye sonra bir daha. Bakalım hayırlısı olsun ya. Yani umarım hani böyle birken iki, iki iken dört, dört iken sekiz o noktalara şey yapmayız. O noktalara gelmeyiz. Bir yerde dur demesi gerekiyor insanın. Şu anda erkek olman çok büyük avantaj senin için. Çünkü bu gidişin sonu kedili kadın olman. Kedili adam. Ha, piye piye ayak ya pardon. Pa. Ama artık isim konuda. Ha hayvanda pa tamam. Evet, hayvanda pa, insanda pie. Ha, o kadar mi? Yıldır sana pati. Fransızca ders aldırıyoruz. Pa ile petit arasındaki farkı daha şey yapamıyorsun. Yazıklar olsun ya. Pat hatta galiba Fransızca. Tamam. Boş ver, boş ver. Sen hiç laflar. Tamam, petit pa konmuştur ya. Petit pa. Petit pa. Petit pa güzel. Petit pa çok güzel oldu. Lady'den çok emin değilim bak. Petit pa. Lady olsun, lady olsun. Petit pa bence biraz şey oldu, tıpa gibi. Ne olacak? Pa'la bitiren başka bir şey söyle. Yani pahalı mı bitmesini istiyorsun? Palaska mesela. Pahayla bitmesini istiyor. Ne olabilir? Perpa. Başka mesela evi dağıttın. Ne yaptın? Burayı da perpaya çevirmişsin. Perşembe pazarı gibi. ne başka fikriniz varsa onu da alabiliriz. Aslında yani niye petit pa'dan niye şimdi vazgeçiyorsun? Ya geçmiyorum canım, böyle güzel bence bir isim koymadan sen ona güzel benim bakacak birisine ver. Nasıl vereyim canım? Nasıl? Nasıl aldıysan öyle ver. Hayır. Kedili bu, kadına dönme. Hayır. Hayır, bu ne olmuş? Canım yani o şey kendi işini halleder gibi geliyor bana. Öyle bir şey kısmı var. Ya zaten varlığı yokluğu öyle şey değil ya. Bir damlacık yediği içtiği ne olacak onun? Fail, kedili kadın olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Karısından boşanan adam olacağım ama kedili adam olurum daha iyi. Kedili adam demiyor yalnız bak Ege sana. Ne diyor? Kedili kadın olacaksın diyor. Yani orada kadın tabii ki bir metafor. Metafor. Yani hani kadın olmak, cinsiyetten bahsetmiyoruz da kedili kadın durumuna düşeceksin. Ondan sonra tehlikeli. Milletin çöp tenekelerine dolaşacaksın, ekmekleri toplayacaksın, yemek artıklarını toplayacaksın. 300 kediyle beraber takılacaksın evinde. Sss diye dolaşacaksın. Bana annem bunlar böyle verdi. Bunlar benim can yoldaşım ya. Çocuklar top kaçırdığı zaman abla kedileri korkutuyor diye kovulacaksın falan. Sonra da öleceksin yapayalnız ve kediler kulaklarını yiyecek. Haberin olsun. Buradan söylüyorum ben. O yüzden bence kulaklarını şimdiden aldır. Ya hakikaten ben aslında iyi bir fikir mi kötü bir fikir. En azından biraz şöyle serpilip büyünceye kadar. Bence bak ben sana dost acı söyler diyerek bir şey söyleyeyim. Yani o kedinin maalesef ki evinde kadrosu yok. Canım, yani sen kadro açıldı falan dedin ama. Kadro açılacak diye kediye umut verme. Hayır, açıldı dedi. Yani şu anda bizi dinliyorsa. Gönülde açılmış da evde açılmamış Lady o kadar. Lady Petit Pa bizi dinliyorsa. Daha şey dinlemiyor canım. Dinlemiyor mu? Daha o numaralara gelmedi yani şey. Bilemiyorum. Bir de bak mesela şey çok tehlikeli. Şimdi Paşa ile denge kuracak. Hmm. Orada durup dururken sen de strese girebilirsin. Ve üzülebilirsin. Yani şimdi Paşa mesela istemese ne yapacaksın sen? Mesela dövdü. Dövmez canım. Nasıl dövmez? Nereden biliyorsun canım? Ya öyle bir şey yapar mı ya? Bu ya tamam, vicdan sahibi. Dövdü. Ben nasılsam yani hayvanını nasıl bilirsin? Sahibi gibi bilirsin. Nasıl vicdan dövdü, sahibi? Ben vicdan sahibiysem ben bir şey yapmıyorsam Paşa şey yapmaz. Bak geçen gün mesela Paşa'nın çok güzel hareketleri var. Böyle bir şey erkeksi tavırları da var. Mesela sabah kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. Rüzgarla kapı açıldı. Alarmlar çalmaya başladı yine. Ben böyle aşağı indim. Paşa'nın elinde telefon. Güvenlikle konuşuyor. Yoktur efendim bir şey diyeyim. Bu mu hareket? Paşa da arkamdan geldi böyle ve arkamda hani bir durum varsa ben de yardımcı olayım diye o derece şeyleri açmış. Bir tırmıkta ben atayım. Yani bir şey yapan bir hayvan yani. Hayır, yani biz biraz duygusuz yaklaşıyor olabiliriz. İki hayvanı olan dinleyicilerimiz varsa, bir kediden iki kediye çıktım çok da memnunum diyenler varsa bizle paylaşsınlar düşüncelerini. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetler @gmail.com hiçbir şey olmadı. Adresimiz. İkinci kedi nedir? Can mıdır? Yoksa evde bir heyecan mıdır? Olay mıdır? Bunları bizle paylaşsın dinleyicilerimiz. Ama şu var. Hayır. Yani... Pardon söyleyeyim de şey en olmadı ben bunu Emre'ye veririm. Ne olacak? Genç adam zaten. Hem böyle kızlarla da bir sempati yaratır yani en azından bir hayvan sahibi. Cins mi kedi? Hayvan cinsmiş. Böyle tip tip bakıyormuş. Yani, yok ya sokaktan işte bulduk. Ne canım? Kedi. Paşa'yı da sokaktan bulduk. Ankara kedisi çıktı. Yani şimdi ben senin bir de markacı olduğunu... Ya ben markacı... Ben aslında çok ısınmadım. Açıkçası bir marka marka değil yani. Marka değil. Çakma kedi. Çakma kedi. Kısa tüylü evet. Avrupa kedisi. Kısa tüylü değil, uzun tüylü. Uzun tüylü. O uzun zaman tüylü. İşte Ankara kedisiyle falan herhalde. Var, siyah var. Beyaz zaten. Şimdi sen şeyi düşün. Yani itiraz ediyorsun benim söylediğim ama... Renkler Paşa böyle yapmaz, zaten. Paşa böyle yapmaz falan. Tamam yani... Bir, o şeyi tarafı bir tarafa bırakalım. Diyelim ki böyle yaptı. Tamam yapmaz da. Diyelim ki böyle yaptı. O zaman tavrın şeyin ne olacak? Yani onu bir oturtmak lazım kafada. Yoksa bir doğru bir şey olmaz. Tespit vallahi olmaz. Yüreğim yani kanalı yapmaz. Yağ diye şey yaparım. Paşa böyle canım. Yapmaz demek çok doğru bir şey olmaz. Tekipa gider. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben sana söyleyeyim. Ben de sıkıntısı olsa bile ben giderim. Paşa kalır. Şöyle bir şey var. Bir kere o derece ağırlığı olan bir şahsi. Paşadır yani. Pet shoplara gidip de ay bu çok tatlıymış diyerek hayvan almayıp da sokaktan hayvan aldığın için hakikaten bir kere çok şık bir hareket yapıyorsun. İkinci defada yapıyorsun aynısını ama iki kedi bir kere kendi aralarında mesele yaşıyor. Hı. En başta iki yavru kedi olduğu zaman evde onlar tatlı bir şekilde evi paylaşıyorlar da şimdi şey, ben bir de yavru kedi büyütmeyi bilmiyorum hakikaten şey çok affedersin sıçan kadar şu kadar el kadar bir şey bu bırakıyorsun evin içinde yani sana söyleyeyim. Çıkamaz şeye çıkamaz. Nerede olduğunu bulamıyorsun. Çok yani ben paşayı aldığımda maşallah kendisi bir yaşında hali kendi bak yerinde gören bir kendi işini, hani şimdi mesela tuvalet alışkanlığını nasıl yapacak onu da bilmiyorum ben. Valla iki kedi konusunda tecrübeli dinleyicilerimize soracağız. Onların ayrı ayrı tuvaletleri olması gerekebilir. Yani çok iyi canım. Benim evde iki tane ayrı tuvalet şey gibi bir durum. Ne yani? Onların tuvaleti kaç para biliyor musun? Ben onun yerine banyoyu yaptırırım ya. Hayır, sinirlenme daha ortada kediler yokken sinirleniyorsun. Neye sinirleniyorsun? Belki abi daha tuvaleti de gelmedi yani. Yani. Ortada kediler. Belki demin diyordu Paşa'yla ya anlaşacağım ya da ben giderim yoksa falan diye. Paşa dedi ki bu hayvan kalacak Fahir Bey. Demin elinde telefon vardı ya. Telefonu kapattı ve sana dönüp bu arkadaşım evet. Kalacak. Bu kardeşim evet. Benim kardeşimdir bundan sonra dedi. Ve ebeveyn banyosu yaptıracaksın dedi. Sen ne yapacaksın? Mecburen yaptıracaksın. Yani eğer şeyse artık kredi çekeriz. Bir şey yaparız. O tuvaleti alacağız bir şekilde yani. Şimdi şu da var. Oktay çok ciddi paralardan bahsediyorum. Biliyorum yani. Canım işte o yüzden yani şey yaptı ya. Ciddi para dediğin kumdan mı bahsediyorsun? Ege'cim ben sana söyleyeyim. Şu hayvan var ya eli kadar gösterdi. Evet. Bugünlük masrafından ne kadar olduğunu bahsedebilir miyim? Ama şimdi bu aşısı maşısı vardır. Giriş masrafını şey evet yaptım. Dünyaya giriş güzergah. Hoş geldiniz karşılamız. 250. Daha dur. Ne masrafı oldu ya 250 lira? Ege'cim işte onu diyorum ben de sana. Bunun tuvaleti muvaleti de yok içinde. Biraz daha üstüne şey yapsan. Hakikaten şu ahşap evler satılıyor ya. Böyle prefabrik. Onlar bir de üstüne bir 500 bin koy. Vallahi onlardan al. Sezi Hanım hattımızdaymış. İyi merhaba. Akşamlar Sezi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sezi Hanım var mı sizde de kedi? Evet bende de iki tane kedi var. İki tane var. Aynı evet. Zamanda mı almıştınız Sezi Hanım? Yok hayır. Farklı zamanlarda aldım. Daha önceden yani siyah beyaz aynı Fahri'ki gibi bir kedim var benim de uzun tüylü. İlk önce o vardı evde. Daha sonra İstanbul'da yaşadım ben bir süre. O yaşadığım süre boyunca da çok yani kediye çok alışık olduğum için evde sürekli bir kedi almak istedim. Ve işte sonrasında oraya da oradayken yaşarken de bir tane kedi aldım. Sonra Ankara'ya geri döndüğümde de onu tekrar geri getirdim ve ikisi de erkek olmasına rağmen bayağı iyi anlaşıyorlar şu anda. İlk başta çok problem olmuştu gerçekten. Benim İstanbul'daki kedim biraz daha agresif bir kediydi. Diğeri de tam tersi aşırı uysaldır. Ve yani birazcık böyle başta birbirlerine tısladılar falan pek sevmediler birbirlerini ama... Ama bunlar bir tanesi yani, çok küçük Sezi Hanım. Yani hakikaten belki 40 günlük falan. Ay kıyamam. Peki sizinki şu anda evde paşa değil mi? Evet. Kedi? Evet. Erkek o. Erkek. Peki aldığınız kedi erkek mi? O dişi. Dişi. Valla çok... Ne diyorsunuz Sezi Hanım? Bence çok küçük olduğu için sahiplenebilir. Yani çünkü genelde öyle oluyor. Hani aynı yaşlarda oldukları zaman ilk önce bir çok fazla hani şey oluyor, geriliyorlar ama bir tanesinin çok bariz bir şekilde küçük olması diğerinin hani onu algılayabilmesini sağlıyor. Çok bebek falan diye. Yani çok rekabet duygusu oluşmuyor yani. Kedinin şey diyeceğini mi düşünüyoruz Sezi Hanım? Ay bu minnoymuş demesinden. Ay çok tatlı yerim ben onu. Aynen öyle yani. Büyük ihtimalle öyle diyecektir diye düşünüyorum ben. Yani kediyi Fahir'in ayakkabısının içine koyup fotoğrafını çekecek kadar. Peki Sezi Hanım, şimdi sizde buyurun. İki kedi varmış. Evli misiniz, bekar evet. Mısınız? Yok, bekarım. Bekarsınız. Evet. Size kedili kadın denmesinden korkmuyor musunuz iki kedi sahibi olarak? Valla aslında ben gerçekten aşırı derecede hayvan düşkünüyüm. Yani sadece kedi değil, bütün hayvanlara karşı. Hani ileride evlenmezsem... İnşallah öyle bir şey olmaz şu anda. Böyle bir kaç yaşındasınız bu arada Sezi Hanım? 29. Yani çok ileride hani yaşlandıktan sonra ben de böyle o manyak insanlar gibi olabilirim. Çünkü hani o insanları ve yalnızlıktan falan gerçekten insanlar hayvanları sadece saldırıyorlar. Hani bir yerde insanlardan daha vefalı olduklarını düşünüyorlar. Ben de biraz öyle düşünüyorum ama yaşlandıkça o düşünce daha da artarmış gibi geliyor bana. Yani benim de evim hayvanlarla dolu taşabilir yani. Bayağı. Kaç senedir? Sizin kedilerinizin adı ne Sezi Hanım? Benim kedilerimin adı bu siyah beyaz olan adı Zuzu. Diğerinin adı Geri. Bence çok güzel isimlermiş. Bence de çok güzel isimlermiş. Siyah beyaz olan mı? Zuzu mu daha eski kediniz? Evet, Zuzu daha eski. Kaç senedir sizde? Zuzu 3,5 senedir yaklaşık bizde. Geri de 2 seneye geçti. Öyle diyebilirim. İsimlerini biliyorlar mı Sezi Hanım? Efendim? Anlayamadım. İsimlerini biliyorlar mı? İsimlerini çok iyi biliyorlar. Acayip iyi biliyorlar. Yani çağırdığım zaman kesin ikisi de farklı farklı bakar yani. Zuzu dediğim zaman Zuzu bakar, diğeri de öyle. Zaten Geri çok ilginç. Ben onu çok küçükken aldım. Ve başım olduğum için Ankara'da, İstanbul'daki evde. Evet. Yani beni tamamen annesi olarak ben belirlemiş durumda. Yani hatta çok küçükken beni sürekli böyle emzi emer gibi, böyle yani meme emer gibi ve tişörtüm falan emerdi. Hala da her gece beraber uyuyoruz. Yani o acayip bir hayvan gerçekten. Yani tamamen annesi zannediyor beni. Hala öyle zannediyor galiba. Ama yani gerçekten kedi, yani çok seviyorum yani hayvanlarımı, inşallah. Yok, ben tişört emdirecek noktaya gelmedim daha. O tür anaç bir tavrım olduğunu söyleyemeyeceğim ama. Şey de var şimdi, ben düşünmemiştim de konuştukça ortaya çıkıyor. Fahir'in kedili adam noktasına gidişi, hatta kedili adam diye bir kavram olmadığından kedili kadın noktasına gidişi şeyle olacak. Bir erkek, bir dişi kedi. Yarın öbür gün onların minno minno yavruları olacak. Yok, olamaz. Olamaz mı? Tabi canım, biz ha, kısırlaştırdın mı? Paşayı alır almaz o gerekli. O yüzden ona Prens Erkan diye bir isim koyulmuştu. Minno peki ne durumda? Minno daha 40 günlük. Ama bir dakika, Sezi Hanım'a soralım da, bir kedilerin, özellikle dişi kedilerin bir doğumdan sonra kısırlaştırılması falan söylenir. Yani o tavsiye edilir ama çok öyle bir gerek yoktur. Yani hani illa öyle bir şey olması gerekiyor diye bir şey yok. Benim de dişi kedim oldu daha önceden. Yani öyle bir şart yok. İlk bu azgınlık dönemleri var biliyorsunuz. Onu getirdikten sonra olabilir. Yani 6 aylıkken bile azgınlık olabiliyor yani kedilerde. Ay mefhumu gözetmeksizin mi? Efendim? Ay mefhumu gözetmeksizin mi? Evet. Onun yani çok ilginç. Aslında sadece Mart ayı falan diye söyleniyor ama aslında öyle bir şey yok. Yani yılda... Yok ben o zaman... Zaten... Yok kabul edemem bunu. Peki Sezi Hanım. Yılda iki kere olurlar böyle. Kızma dönemleri iki kere oluyor. O yüzden hani Mart'a yakın, evet doğru, biraz havalar ısınırken oluyor. Yani Şubat, daha çok Şubat ile Mart arası denebilir yani. Tam Mart denmez. Ama bu yani tam bir yaz çocuğu yani işte yani. Peki Sezi Hanım, siz mesela tatile gittiğinizde falan ne oluyor Zuzu'yla Geri? Valla tatile gittiğim zaman çok çok ciddi bir sıkıntı oluyor. O konuda bayağı şey yani, ben başka bir yere bırakmayı da çok doğru bulmuyorum. Ne yapıyorsunuz? Hani ya ben, yani şu anda ailemle yaşıyorum zaten. Evet. Yani birileri mutlaka evde kalmak zorunda kalıyor yani. Çünkü ya da şöyle yapmak da en mantıklısı, bütün veterinerlerin de söylediği şey bu. Hani kedi, hani köpeği veterinere bırakabilirsiniz ya da bu, hani otel deniyor ya. Evet. Hani, otelleri falan. O tip yerlere köpekleri bırakabiliyorsunuz. Çünkü insanla bir arada olduğu her yerde köpek rahat ediyor. Ama kedi kesinlikle kendi evinden başka bir yerde olmak istemiyor. Dolayısıyla yani kediyi mesela diyorum ki, atıyorum 4 günlük bir tatile gidiyorsanız, hı hı, evde bıraksanız daha iyi. Yani yiyebileceği kadar yemeği, suyunu, hı hı, falan koyun. Yani o kendi alanında bırakmak kedi için kesinlikle daha mantıklı bir şey. Çok çok daha doğru ve psikolojik olarak onların şey daha sağlıklı onlar için yani. Peki o zaman sizi bulmuşken son sorum da şey olsun benim. Bir üçüncü kedim olsa şu ismi koyardım dediğiniz isim varsa Fahir'in kedisine, ikinci kedisine o ismi armağan edelim derim. Çünkü biz biraz zorladık ismi bulurken. Yani kedi dişi galiba değil mi? Kedi evet, biraz dişi. Dişi. Kedi birazcık dişi. ne konabilir ki bilmiyorum ki yani. Vamp'ta bir havası var yani, böyle maskeli gibi yani. Vampi olsun. Ha? Vampiş. Vampiş. Büyüyünce de vampiş mi olsun? Ne renk peki yani, nasıl? Rengi ne? Siyah beyaz işte. Siyah beyaz mı yine? Hayır canım, öbür kedi Ankara kedisi olduğu için o katıksız. Yani katıksız yok, derken bembeyaz. Öbürü ama şimdi bu işte siyah beyaz, böyle maskeli gibi hafif. Ha, o zaman şöyle şey koyabilirsiniz, mesela panda olabilir ya da pandiş, pandiş bak değil panda su pandis panya mesela böyle benimki de çok öyle maskeli gibi siyah beyaz olduğu için biz de bayağı isim konusunda birazcık ne koysak falan diye çok sancılı geçmişti. Panda koyduk, işte efendim Beşiktaş koyduk falan. Aslında herkes Galatasaraylı evde. Sarı kırmızı kedi bulmak da o kadar zor ki. Kedi bulursun sarı kırmızı, aslan tipi bir şey, o da tehlikeli. Yani Sezi Hanım bir o zaman... Bir de tuvaleti sormuştunuz galiba, onu da söyleyeyim. Buyurun. Hazır onu hatırlamışken. Tamam. Tuvalet fazla hiç problem olmuyor bizim. Biz de hani iki, biz, yani şu anda oturduğumuz ev zemin katlı olduğu için, yani bahçe katı ve bahçeye açılıyor. Öyle olduğu için sürekli dışarıdalar zaten. Yani istedikleri gibi geziyorlar bahçe olduğundan. Ve Ümitköy'de yaşıyorum ben. Hani böyle şehir ortamında değil, tam böyle bir hani şeyde gezer gibi, piknik yapar gibi böyle bahçelerde falan geziyorlar. O yüzden benim de içim rahat biraz. Hem tuvalet ihtiyacı dışarıda gideriyorlar, hem de evin içinde de var. Normalde hani dışarıya çıkmazken mesela kışın falan çoğu zaman çıkmıyorlar. Yine ikisi de aynı kaplı yapıyor. Hiç problem olmuyor yani. Aynı kaba yapıyorlar diyorsun. Evet, yapıyorlar yani. Hiç sorun olmuyor. Peki Sezi Hanım, üçüncü bir kedi almaktan alıkoyan nedir size? Üçüncü bir kedi... Evdekiler mi? Maddi çok ciddi bir yükümlülüğü var hem de. Sadece yemek değil yani olay. Hastalanabiliyorlar. Rutin aşıları var mesela. Bu tip şeyler çok problem. Yani ve gerçekten pahalı. Yani her türlü şey olabiliyor. Bir de bizimkiler dışarıda gezdiği için işte yok dış parazit falan, bir sürü bu tip şeyler de, böyle ayrıntılı şeyler de oluyor. Gece hayatın var yani sizin kedilerin. Dışarıda geziyor diye öyle anlatıyorsun. Sosyal hayatları var. Çok çok ciddi. Yani gerçi ikisi de şu anda kısır ama yani geri daha yeni kısırlaştırıldı. Onun öncesinde bayağı dışarıda... Bayağı bir hovardalıkları oldu tabii. Bekarlık dönemi onlar. Tabii. Peki bayağı... Çok teşekkürler Sezi Hanım. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Kediler konusunda tecrübesi olan dinleyicilerimizden, özellikle iki kedi sahibi olan dinleyicilerimizden, iki ve daha çok kedi sahibi dinleyicilerimizden telefon bekliyoruz. 444-2406 telefonumuz. Ne diyorsun Fahir? Geri ve Zuzu dedi. Sezi Geri abi. Ve Zuzu. Zuzu aslında çok hani hem kadın hem erkek unisex diye tabir edilen isimlerden birisi. Zuzu neden olmasın? Lady Zuzu. Lady Gaga'dan sonra Lady Zuzu. Ne dersiniz? Ben baştan söylüyorum yani baş edemeyeceğim. Sonra o köpeğin başına gelenler gelecek. Köpeğin başına bir şey gelmedi canım. Köpek çünkü çok ayrı bir fraksiyon. Niye? Ya çünkü o bir evde bir yaşama başlayıp sonra başka bir evde. Hayır, ayrı yaşam dedim. Onu Rottweiler diyen adamlara da gidecek neredeyse. Rottweiler besledim. Rottweiler diyen adamla gidecek. Hayır, şöyle bir şey var. Köpek kendi kendine yani şey, ben köpeğe yetemedim. Yani ona anladın. Yani benim bence zamanlama yanlış Fahir. Burada derinine giremeyeceğim bu konunun ama zamanlama açısından çok doğru olmadı. Biraz bekleyin yani birazcık ilk kedi şey yaptınız biraz. Hani bir ailede sürpriz bir gebelik olur ya. Ya öyle bir durum oldu yani hiç yani ilk ben, önce öyle bir plan yoktu. Oktay'ın girmediği zamanlama konusunda bir ayrıntı vermek istiyorum. O koltuklar kaplanacak Fahir. Bak Paşa tırnakları uzamış, neyin ne olduğunu anlamış bir şekilde eve geldi. Paşa bir defa tırmaladıysa o koltukları, bu şu anda untitled olarak evde dolaşan doküman. Yarın öbür gün benim patilerimde tırnaklar çıkıyor. Bunu nereye geçirebilirim? Boyuma uygun şu kanepenin kenarları diye bir takım hareketlere başlayacak. Ve o minik tırnaklar seni şu anda rahatsız, belki gıdıklar gibi, şimdi belki bir böyle iki parmakla boğuşuyorsundur o kediyle, dünyanın en zevkli şeylerinden biri ama yarın öbür gün o kanepelerle boğuşmaya da başlayacak. Yasemin Koç hattımızdaymış. Yasemin Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne oldu Yasemin Hanım, çok üzgünsünüz. Niye üzgünsünüz hakikaten? Hayır, yok sadece yorgunum. Niye, ne oldu? 3,5-4 yaşlarında yaşadığı bir olay galiba. Yasemin Hanım bu akşam yordu. Ne oldu, niye yorgunsunuz Yasemin Hanım? Ya işten geldiğim için. Ay. Ondan mütevellit diyorsunuz. Moraliniz bozuk değil ama değil mi? Hayır. Ben de kedi aldım diye sizin moral majlar çöktü diye düşündüm ve çok üzüldüm. Dünyanın en güzel şeyi, o yüzden aradım zaten. Yasemin Hanım, sizin telefonunuzun sesi açık değil değil mi? Radyonuzun sesi açık değil değil mi? Yok, açık değil. O zaman bizim stüdyodan kaynaklanan bir sıkıntımız var. Biz onu aşmaya çalışalım. Sizi dinleyelim. Var mıydı kediniz Yasemin Hanım? Var. Bir tane benim de kedim var. Ama tabii sokakta bir sürü kedim var. Hani zaten şey için aradım. Hani bu zaten bir kedi almayla o virüs kana karışıyor. Yani iki kedi de alsanız, üç kedi de alsanız yani bir kere o hani kedili adam ya da kedili kadın moduna girmiş oluyorsunuz. Siz kaç yaşında girdiniz bu kedili kadın modunuza Yasemin Hanım? Ben çok küçükken girdim. Şimdi şu anda kaç yaşındasınız Yasemin Hanım? Şu an 27 yaşındayım. Ailenizle mi yaşıyorsunuz Yasemin Hanım? Hayır, evliyim. Evlisiniz. Gene var kediniz. Ailenizin evinde kedi vardı. Siz kendi evinizde de kedi sahibisiniz. Yok, onu yapamadım. Kedim annemlerde kalmayı tercih etti. Niye? Beyiniz izin vermedi mi? Hayır canım, öyle bir olasılık olamaz zaten. Hani kedi kadın mantığıyla düşünürsek onun ihtimali yok. Mobilyalar yeni olduğu için mi? Hayır, yok. Kedim hani evde yalnız kalamadı. Tabii şimdi aile eviyle iki tarafın çalıştığı bir ev kedi için farklı. Evet, öyle olduğu için hani denedik, eve getirdik ama çok üzülüyordu. Ben de yüreğime, ciğerime taş basmayı tercih ettim. Onun mutluluğu adına. Bir de kedili kadın kavramı her kedi sahibi için geçerli bir şey değil. Onun da kavramın içini boşaltmayalım. Yani gerçekten öyle mi bilemiyorum. Yani eğer gerçekten sevince hani görmezden gelemiyor insan diğer şeyleri. Direkt kedili kadın moduna giriliyor gibi düşünüyorum. Yok, o çok abartılan böyle her mahallede olan işte yalnız kalmış kedilerle yaşayan kadınlar oluyordu. Bizim mahallede vardı. Çok arkadaşımın da Türkiye'nin değişik yerlerinde böyle bir komşuları olduğundan kedili kadın diye geçer yani. O kendini hayvanlara adamış insanlar için söyleniyor. Bu arada şey de var, hani kedici köpekçi insanlar böyle ikiye ayrılır falan derler. Ben mesela kedi beslediğim dönemlerde kediyle yaşarken hayvanlara karşı, tüm hayvanlara karşı biraz daha değişik bakmaya başladım. Hayvanları kediyle tanıyorsun. Yani kediyi iyi tanımakla beraber sonuçta hayvan denilen canlıları da tanıyorsun. Çok farklı olsalar da hayvanın bir kendine has özelliği var ya, laftan anlamıyor. Kendince bir şey var. Onu anlaman gerekiyor gibi bir durum var. Onu ben kediyle tanıştım. Başkası başka hayvanla gerçekten tanıştım. Gerçekten hayvan kedi yani. Sonuçta ben hayatımı kediye göre düzenliyorum. Köpekte biraz daha öyle değil sanırım. Hani kedi, köpekte sonsuz sevgi görebiliyorsunuz ama kedi de aynı şey için geçerli değil. Hani biraz kedi için yaşıyoruz gibi. Paşayı bilmiyorum. Paşa nasıl bilmiyorum ama hani bizde biraz öyle. Peki ikinci kediyi almayı düşünüyor musunuz? Öyle o kana girince o duygu falan dediniz değil mi? Öyle bir düşünceniz var mı? Çok istiyorum ama evde yalnız kalınca hani... Bence bu yani bütün kediler yalnız başına idare ederler Yasemin Hanım. Bence başka bir şeyler var bu işin içinde. Gerçekten yok. Vallahi sanki beyniniz izin vermiyor gibi. Yok, hayır. Öyle bir şey yok ama mesela şöyle bir şey düşünüyorum. Hani şimdi yeni bir kedi edinsem... Acaba diğer kedime hani böyle bir sanki ne diyeyim hani bir garip olacak. İkinci çocuk doğurmak gibi bir şey aslında değil de tam hani sanki kedime acaba sevgim azalır mı? Hani ona ihanet etmiş gibi olur muyum hani? Bu arada çocuğunuz yok değil mi Yasemin Hanım? Yok, hayır yok. Düşünüyor musunuz? Düşünün de. Düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Düşünün deriz. Yani evet. Öyle. O zaman bu peki şey kedinin ismini almadık bu arada. Ha doğru ya. Benim kedimin ismi Jazz. Jazz. Evet. Jazz mı? Jazz mı? Yani jazz lounge gibi. Jazz mı? Yani yok, müzik diyor. Köpek balığı var ya. Ha müzik şey, müzikle alakası yok diyorsunuz. Peki Fahir... ben çok güzel işte isim buldum. Jazz. Bence lounge. Lounge olsun. Lounge olsun mu? Otel lounge olsun. Bir saniye beyefendi, döneceğim size. Fahir'in ikinci kedisi için fikriniz var mı Yasemin Hanım? Hani böyle adıyla büyüsün şeklinde bir şey olursa... İnşallah. Tabii ki o da paşa olsun da. Yani şimdi Toraman için. Toraman falan olabilir belki. Ne olabilir? Toraman olabilir. Toraman mı? Mesela... O zaman da İbrahim Toraman geliyor benim gözümün önüne. Çok güzel isim buldum. Seneyi unutmayalım diye Guiza olabilir. Guiza olabilir. Tabata, tabata. Tabata olsun istersen Fahim. Bilemiyorum yani, öyle hani bir şeyler olabilir ama gerçekten isimlerine çektiği bir gerçek yani benim kedim hani çok fazla saldırıya uygular, hani böyle pusu kurar, atlar üstüne falan, öyle bir şey yani. Siz ne zaman koydunuz peki Jazz ismini, ne zaman koydunuz böyle atlayıp zıplayınca mı? Pardon, anlayamadım. Jaws ismini koymak için bir süre beklediniz mi kedinize bu ismi? Yani böyle bir süre atlayıp zıplamasını mı beklediniz? Yok, hayır, ama benim ismimi onun ismini koyduktan sonra sanırım atlayıp zıplamaya başladı. İlk geldiğinde gayet masum bir kediydi. Ha, demek ki ismine yakışır hareketlerde bulundu. O zaman ben Launch koyacağım. Lady Launch. Bence çok güzel bir isim. Evet. Peki Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada yanlış mı hatırlıyorum? Sizin Twitter'dan bizi takip ediyordunuz. Evet, sizin... ben de onu soracaktım. Artık Twitter bağlantımız kesildi mi? Kesildi. Bu ay faturayı ödememişiz. Twitter faturasını ödemedik. Yasemin Hanım, o yüzden Twitter'a artık beraber bir sol sohbetlerden en azından program sırasında ulaşamıyoruz. Orada sizin lakabınız da Yas Jaws mıydı? Acaba öyle bir şey var mıydı? Şunu söylemeseydik de öyle bir evet, kedinin evet, ismi öyle. Orada da geçiyor değil mi? Tamam, onu da evet. Demek ki kediyle bağ hala devam ediyor her ortamda. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoşçakalın. Jaws'a da saygılar bu arada, hani kediye sevgi tabii göndermek. Ama yani tabii gerekiyor. Şimdi orada annesinin evinde bırakmış yani sonuçta. Yani... Launch mı dedin? Ne dedin? Ben anlamadım. Launch diyeceğim. Çok güzel değil mi? Launch. Oktay. Güzel. Güzel de ben hep yani o kediyi sokaktan çağırırken düşünüyorum. Launch. Yani. Bak ben çıkacağım mesela. Launch. İşte çok öyle bak. Ağzını dolduramıyorsun launch derken. Jazz olsun. Jazz. Jazz. Jazz kızım, jazz. Olur Fahir, öyle de olur. Yani, öyle de olur, öyle de olur yani, olur. Bunları uzun uzun konuşacak fırsatımız da olacak önümüzdeki günlerde. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın akşam yine 18 ile 20 arasında yine güzel bir çarşamba akşamında sizlerle buluşacağız. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Ünç, Oktay Demirci adına. Teşekkür ederiz her şeyden önce. Yayın sorumlularımız adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ve yarın akşam veda etmeden önce yarın akşam buluşmak dileğiyle size Mor ve Ötesi Cambaz'la hoşça kalın diyoruz. Onunla edemiyor muyuz orada? Gördüğünce şey yaptık da. O zaman gönlümüzden bakalım ne kopuyorsa onunla veda ediyoruz. Hoşça kalın. Merhaba Sayın Suna Pekuysal. Merhaba efendim. Efendim o sıcak üslubunuzla sanatınızla ilgili özgeçmişinizi özetler misiniz? Çok teşekkür ederim. Hay hay efendim. Sayın Münir Özkul, dramlar oynadınız, güldürdünüz, güldürüler evet. oynadınız. Gülmek ve güldürmek deyince özetle neyi anlıyorsunuz? Gülmek ve güldürmek genellikle bir çelişki isteyen bir durum. Şimdi güldürenler düşündürenlerde desek ki Zeki Alasya'yı anlatın. Neler söylemek istersiniz? Önce düşündüren dediğiniz için teşekkür ederim. İlk işimiz güldürmek tabii de. Düşündürebiliyorsak bunun yanında çok seviniriz. Hepsi Radyo'da. Nostalji Kuşağı Salı ve Perşembe 21.30'da TRT Radyo 1'de. TRT Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. TRT Ankara Radyosu, FM 105.6. Size kentinizi ve kendinizi anlatır. Bugün hayatımızda radyo var. Yarın yine olacak. Peki dünde ne vardı? Radyolarınızın dünü yeniden Ankara Radyosu'nda. Yıllar öncesinden radyomuzdan sohbetler, konserler, mizah söyleşileri yeniden sizlerle buluşuyor. Her salı Ankara Radyosu'nda saat 20'de. Efendim 26 dakika geride bıraktık sevgili dinleyenler. TRT FM'de Kent Radyo'da birlikteliğimiz devam ediyor. Bu bir espriydi herhalde değil mi Kadir abi? Elbette ki Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz öyle değil mi? Ha, espri olan futbolla ilgili bir şeydi. Sen şeyi diyorsun. Evet. İşte yavaş yavaş öğreniyoruz Kadir abi. Hepsine tabii ki konuşacağız. Bugün programımıza ilk önce biraz sporla başlayalım istedim. Çünkü yani ciddi bir maç yaşandı. Bir müsabaka belki de yıllar yılı konuşulacak. Çünkü şey var, Trabzonspor'dan sonra Anadolu'dan bir başka ekip işte sonunda inanan inanmayan işte şans veren vermeyen bir sürü bir komplo teorisi arasında gelip giden haftalarca ona, hak etti. Hak ettiği kesin. Sonuçta Bursaspor'u canı yürekten kutluyoruz Ertuğrul Sağlam'ı ve talebelerini. Ben açıkça söylüyorum, ben yanıldım. Fenerbahçe demiştim. Yanıldım. Yani yanılgıyı kabul etmek de güzel bir şey. Elbette. Çünkü şey var. Bütün insanların maç öncesi görüşü %80 oranında abartısız. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmayı bir şekilde, çünkü bir Denizli faciası vardı biliyorsun. Evet. Hatta o da o kadar çok